السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 24 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 113 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہیں بھی کور کریں. چونکہ اب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج 7 ربیع الاول 1445 ہجری ہے. پچھلی سنڈے کو بھی میں نے اسی کانٹیکسٹ میں 12 آیات قرآن حکیم کی ڈسکس کی تھی, جن کو عموماً ہمارا ایک خاص مکتب فکر ڈسکس کرنے کو گستاخی سمجھتا ہے. میں نے اس کی صحیح تشریح بیان کی تھی. آج ارادہ کیا کہ قرآن حکیم سے اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آیات ہیں انہیں ڈسکس کریں. اب جب میں نے ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا تو وہ تو درجنوں میں جا رہی تھی, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 کریٹیکل آیات ہم سلیکٹ کریں ان میں سے, اور پھر انہیں ایک خاص انٹلیکچوئل ترتیب دیں, اور اس کے کانٹیکسٹ میں جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور احادیث آتی ہیں انہیں میں ڈسکس کروں, جو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال دے انشاءاللہ تعالی. تو وہ 12 آیات ہم نے 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے سلیکٹ کی ہیں, آج انشاءاللہ انہیں ڈسکس کریں گے. دیکھیں, جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے, ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی, دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے, اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال, یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا, اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا, ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے, کوئی حفاظت نہیں ہوئی, اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا. پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح و سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اہل تشیعوں کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے, اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں. امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے, تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو. ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں. اہل حدیث نے, دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی, حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. خود آمزہ بریلوی صاحب, جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے, انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. تو یہ بریلیوں سے ذرا پوچھیں, یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں, آپ کے اعلی حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھے گئے ہیں, اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا, چلنے دیں اس کو اس طرح. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلی حضرت کے بھی جو اعلی حضرت ہیں جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے. اچھا, بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی. وہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے تو صرف نا نقل کیا ہے علماء کا قول. بھائی تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے؟ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں, جو صحیح چیزیں ہیں, ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے. تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے. انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا, ظاہر ہے علماء سے نقل کیا, اسے انڈورس کیا, اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا. ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے, آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں, وہ فنا فی رسول ہوتے ہیں, وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں, اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں تصوف میں. اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے, شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں, ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا. اگے کے کام توڑنا ہے, جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے امام بیہقی کی کتاب کا. اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ بچارے اس تک نہیں پہنچ سکے, ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی, وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے, تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا, 10 محرم کا دن لکھ دیا. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے. باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں, ان کا ثبوت پہلے 650 سال تک نہیں ملتا. یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنیسٹی میں سے تھی, جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا, انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے, بمطابق 1233 عیسوی, یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے. آج 1445 ہجری چل رہا ہے. انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا تو علماء تو پھر پکے ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی, اس سال بھی کھواؤ. کرتے کرتے کرتے پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے, اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے اوپر تو اجماع امت ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے, سبیلیں لگا کے, اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ہے ایک ایونٹ کی, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھیں, لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب, وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں, تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. کوئی ہمیں ضعیف نہیں, کوئی جھوٹی روایت ہی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو, حالانکہ یہ پاسبل تھا, جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی, لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے. کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں, جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں, اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا. پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں. جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے اسٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار پرانوں کو نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین تبع تابعین. تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہوگے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. جی پرانے بزرگ، پرانے نہیں سرکار، درمیانے. پرانے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر، 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں، 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا، پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں دو بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا. حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے، یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے، اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بھی کسی کی ضرورت نہیں کہ بات کر رہے ہیں، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. برل 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ حرکت میں تھے، اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلے چار کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو چار مسلے تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، زہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں چار جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار ون نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلے ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا. اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدتیں تم داخل کرو دین میں جب ہم بولیں. ایک غریب تو بدتمیز نہ سوئے تو، میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے تھو دبو انہوں جا کے اٹھ. بالکل اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، اے نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو ہوں میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانی گلا، ہوں اللہ دے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے بالکل سٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن علمی اختلاف، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے. خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے، امت کی جمعیت کو توڑا ہے، تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چپ کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر تو دب کے رکھتے رہے. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے اچھی بات ہے، چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے کریے سرکار، اے کرو نہیں اور کے کریے، اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتا چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے، ہادی بن کے، نجات دہندہ بن کے، جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں، وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، بلکہ کرسچنز، جیوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے، بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. اسی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں بار بار کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے، 22-23 سال، 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا، کوئی 1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا، وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے، اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی. 2002 میں میں نے جوائننگ دی، پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے، صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، یقین کریں ہمیں کبھی یہ وام بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے، وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹیلٹی کو میں سمجھتا ہوں، آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹرن پڑھائے نا، اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، دو گھر ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا، دو گھر تھے، ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی، مجلس تھی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے، وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے، نہیں نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا، آیا ہونا داڑھ تھلے. ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو، کیوں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا، اے علمی طور پہ میں گل کر رہا ہوں. ہاں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا، استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے، کہتے تھے کہ جی سب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے، کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی، کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کریں. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری ایک ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے کوئی بات مزاق کے طور پہ کرنی ہے، کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے، تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے، ہاں ایک روپے کے ربہ دار نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا، اپنی فیملی کی لائف کو، اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا، ہاں آ کے میرے آکی چ وی لاگ بنا رہے ہوں. یہ بھی نہیں کیتا یار میں، ہوں کڈیا کیا ہے دیچوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح، مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اپنے نبی کے مجاہد بن کے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین. ہاں جی اللہ کا نام لے کے اب وہ 12 آیات کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ریفرنس نمبر 1 وہ ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یہ اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا. من انفسہم، جو ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں، بنو ہاشم سے، اور اسی سپیشی سے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے. اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر انسانوں میں سے پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتی، ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے. ان کے دل کے اندر جو کدورتے ہیں، جو شرکیہ عقائد و نظریات ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ اکرام. قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں، چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے. یا آپ کو صوفیہ نے نا الٹ بات بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی شیخ احمد سرندی کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یار اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹنگ بیٹھتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا. یہ الٹ بات کرتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے، اور یہ الٹ چلتے ہیں. یقیناً نبی علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ، تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث، آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی، سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھے. باقی میں اس کی چونکہ ہسٹری پہ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 157، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے، اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں، اور مسلمانوں کو بھی کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القرآ مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور امی کی نسبت نبی علیہ السلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے، لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا، یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے، کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرانومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. اس کے بعد گاسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں, احمد دیدار صاحب کی, سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کا, وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے منع فرماتے ہیں. ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث, اور جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے, اور شریعت کا کسٹوڈین دنیا میں آن دا بہاف آف گاڈ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے, تو آپ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان کے گردنوں میں غلامی کے پھندے ہیں وہ دور کرتے ہیں. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت میں اپنے اوپر کتنی پابندیاں جیوز نے لگا لی ہوئی تھیں, کرسچنز نے رہبانیاں شروع کر دی, شادی کرنا چھوڑ دی, جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مشرقین عرب کے اندر بھی خود ساختہ کئی ایک چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں, جس کی وجہ سے عورتوں کو بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس طرح کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے آ کے ختم فرمائی. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے, اب اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. فالذین آمنوا بہ, پس جو لوگ ایمان لائیں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائیں, وعزروہ, اور ان کی تعظیم کریں. یعنی نبی الاسلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی تعظیم کرنا ہے. ونصروہ, اور جو لوگ ان کی مدد کریں. مدد کیا ہے؟ نبی الاسلام نے کوئی دنیاوی طور پہ تو کاروبار اسٹیبلش نہیں کیا, مدد یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد نکال لی ہے. دیکھو ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ بلا بلا کے کہتے تھے لکھ لو قبروں سے اور میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں, اس کے دین کے مددگار ہیں. تو نبی الاسلام کے بھی صحابہ اور اہل بیت آپ کے مددگار تھے. آج ہم بھی نبی الاسلام کے اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں, اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے. اور ان کی مدد کریں. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. یعنی فلاح پانے کے لیے نبی الاسلام پر ایمان لانا, ان کی تعظیم کرنا, دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنا, اور قرآن کی پیروی کرنا. یہ اب دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت کے سر شرم سے جھک جائیں گے. نبی الاسلام نے اپنا حق ادا کر دیا, اور آخری درجے میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات قرآن میں نازل فرمانی پڑے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی یہ وہ ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خیر خائی والا معاملہ ہو جائے, اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. یعنی یہ سب کچھ سکھا کے بھی نبی علیہ السلام اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے, فاقوں میں زندگی گزری. تیسرا ریفرنس سورۃ النجم سورۃ نمبر 53 کی ابتدائی آیات ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ڈوبتا ہے، ستارہ تو ڈوب سکتا ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زوال رکھا ہے ہر چیز کو، لیکن ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ستارہ تو ڈوب سکتا ہے اور قسم ہے وہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، لیکن یہ جو ہستی تمہارے پاس آئی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو وہابیوں نے ترجمہ کیا دیوبند اور اہل حدیث نے وہ بالکل گستاحانہ ترجمہ ہے. نبی کے کیس میں جب یہ لفظ آئے گا نا ضال، تو اس میں محبت میں خود رفتہ پانا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے، قرآن میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہ صحابہ تھے اپنے والد کے یعقوب علیہ السلام کے، اپنے ابا جان کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. حالانکہ وہاں وہی لفظ ضال آیا ہوا ہے، لیکن وہاں کیا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں، نہیں، محبت میں ڈوب چکے ہیں. وجدہ کا ضالًّا فہدیٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہے. ہر ایک پیغمبر اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک، لیکن اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالی وحی کے ذریعے اسے عطا فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بے راہ چلے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بولتے ہیں. اگر کہیں آپ نے کوئی ذاتی اجتہاد اپنا کیا بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ریمیڈی فرما دی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا، اسے لغزش کہا جاتا ہے. وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے. بل یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، اور اسی پروٹوکول کی وجہ سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ، بلکہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنتا تھا نا وہ لکھ لیا کرتا تھا. پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنی مبارک زبان کو پکڑا، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پروٹوکول کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس پلانٹ ارتھ پہ اپنا خلیفہ بنایا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی جب تم نے کنکریاں ماری تھیں کافروں کے لشکر کی طرف، وہ تم نے نہیں ماری تھی بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی، جبکہ تم نے ماری تھی. یعنی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو، ان کے مبارک ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ دنیا پہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اصحاب شجرہ کے بارے میں آیا کہ جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے نا، آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر. یعنی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ فزیکلی، مراد یہ کہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں. ریفرنس نمبر 4، یہ سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 کی ابتدائی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، بس جتنا تعلیم کیا ہے نا اس میں خود صفرے لگا کے ایڈ نہ کرو. جو تعلیمات ہیں جہاں پر فرمایا کہ یہاں پہ رک جاؤ وہاں پہ رک جانا ہے، جہاں پہ فرمایا کہ یہ حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا ہے، جس کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا ہے، خود سے دین میں کوئی بدعتیں داخل نہیں کرنی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، نبی الاسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں، حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کریں. اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی، نبی الاسلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی. تو سرکار اگر یہ ابو بکر اور عمر کا سٹیٹس ہے تو اڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی نبی الاسلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے، نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے. اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، اتنے ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا، اگلی آیات نازل ہوئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یہ پرہیزگار لوگ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں. ایگزیکٹلی روزہ شریف کی جو جالی ہے، جو سینٹرل جالی ہے، تین پورشن میں بنی ہوئی ہے، سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان ہے، ایک بڑے دائرے کا نشان ہے، اس کے پیچھے نبی الاسلام کی قبر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک ہے پیچھے کر کے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر سیدنا عمر، اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، وہ بھی گولڈن جالی ہیں، ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں جب آپ سلام عرض کر کے آگے چلتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا کہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چایا ہے، قدوری شریف ہی چایا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے، اے دسیے تنوں ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کرے، تب یہ مومن ہوں گے. اب ان کو نہیں ہضم ہوتا، یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں، ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نے سی پتا، وہ پھر ہے کیوں کر کے گئے، وہ تو بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے ناما دے چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی، جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آیا تو وہ چھوٹی بات ہے، اتنی کافی ہے. ریفرنس نمبر 5، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی مشہور آیت، یہ میلاد کے جلسوں میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے لیکن کلاس کی آیت ہے، کمال آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اطاعت نہیں صرف، اتباع. اتباع کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا، ایک تو ہے نا کہ مان لینا حکم ہے مجبوری ہے، اندر سے ماننا محبت رکھتے ہوئے اس شخصیت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں اتباع. یحببکم اللہ، اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل چیز تو یہ ہے، تم تو ویسے ہی دعویٰ کرتے رہو، ون وے ٹریفک چڑھاتے رہو اپنے عشق و محبت کی. اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے نا پھر نبی کی اتباع کرنی ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی ان سے فرماؤ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روح گردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں. سیدھا کافر، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی، بے فکر ہو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نزدیک کافر نا، ایتھے مسلمان ہو، جنازہ بھی پڑھاں گے انشاءاللہ تعالی، قبر بھی بناواں گے، سب کچھ کران گے. ہاں اللہ کے حضور اگر نافرمانی کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کے حضور تو پھر یہی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سورہ نساء میں وہ آیت ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے، سنت کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی سنت کا لکھا ہوا ہے نا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث کی شکل میں. ریفرنس نمبر 6، یہ میں نے ترتیب بڑی انٹلیکچوئل رکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی رینڈملی درجنوں آیات میں سے یہ 12 میں نے سلیکٹ کی، ان کو بھی پھر میں نے کئی گھنٹے لگا کے کہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب بنے تاکہ مقدمہ پہنچے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46، سورت نمبر 33، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، بالکل صحیح ترجمہ ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو نبی حاصل کرتے ہیں بلکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. فما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. آپ اسے غیب کی خبر کہہ لیں، اسے علم غیب کہہ لیں، یہ ساری ٹرمنالوجیز درست ہیں لیکن اللہ کے بتانے پر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. خوشخبری اہل ایمان کو جنت کی، اور ڈر جو ہے وہ فاسقین کو جہنم کا، اور شاہد گواہ. اچھا ابھی ادھر اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے شاہد کا حاضر و ناظر، لیکن اعلی حضرت کی ڈنڈی آگے جا کے پکڑی جائے گی. سورۃ البقرہ میں بھی یہی لفظ آیا، سورۃ الحج میں آیا، وہاں پہ تھا کہ یہ نبی اس امت کے اوپر شاہد ہیں اور یہ امت اگلی امتوں پر شاہد ہے. تو وہاں ترجمہ اعلی حضرت کا کیا بننا تھا، یہ نبی اس امت کے اوپر حاضر و ناظر ہے اور پوری امت ساری انسانیت کے اوپر جو پہلے بھی گزر چکی حاضر و ناظر ہے. اوتھے اعلی حضرت گواہ ترجمہ کیا، گواہ یعنی یہ اللہ کے لیے گواہی لے کر کھڑے ہوئے ہیں. جو مولانا مدودی نے کتاب بھی لکھی ہے شہادت علی الناس، یہ پوری امت بھی گواہ ہے، یعنی اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کھڑی ہو گئی ہے پوری انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام بھی شہادت علی الناس کرنے ہیں. وہ صحابہ کرام کے اوپر گواہ تھے، اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر گواہ تھے، اور پھر حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے امت کو یہ کام ٹرانسفر کیا. اب یہ امت بھی گواہ ہے باقی ساری امت کے اوپر. اور اگلی امتوں پر گواہ ہے کہ ان کے انبیاء اکرام نے ان تک بات صحیح پہنچائی تھی. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے کوئی بات ہی ہم تک نہیں پہنچائی, تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی, اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہی ہوگی؟ قرآن کی بنیاد پہ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے. تو اے نبی آپ گواہ ہیں, اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, خوشخبری دینے والے, ڈر سنانے والے, وداعین الی اللہ, اور دائی ہے, بلانے والے ہیں اللہ کی طرف, بإذنہ ہی, اس کے اذن کے ساتھ, وسراجم منیرا, اور آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا کے رکھ دیتے ہیں باقیوں کو بھی, یعنی جو بھی رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں. اس آیت کے تحت ہمیں یہ بات پتا چلی کہ نبی علیہ السلام سراجم منیرا ہیں, ایسے نور ہیں جو باقیوں کو بھی نور بنا دیتا ہے. یہ ہدایت کے نور کی بات ہو رہی ہے. سورۃ المائدہ میں بھی ہے نا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب. وہاں نور سے مراد اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں, جنہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر تبری, ابن جریر تبری کی, اسی سے حافظ ابن کثیر نے سارا چھاپا انہی سے مارا ہوا ہے. اصل میں تفسیر پہلی وہ لکھی گئی تھی. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. لیکن یہ نور ہدایت جو مسند احمد میں حدیث ہے, میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اس وقت بھی میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں. نبی علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی, خلفائے راشدین, آل البیت, صحیح بخاری, صحیح مسلم, یہ سب کے سب نور ہدایت ہیں الحمدللہ. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نور کہتے ہیں ہدایت کے طور پر, یہ آپ کی کوالٹی کے طور پر. ریفرنس نمبر 7, سورہ سبا, سورۃ نمبر 34 کی آیت نمبر 28, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جو سورۃ الانبیاء میں بھی ہے, ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, یہ بھی ترجمہ عربی میں درست ہے, اور تمام جہان والوں کے لیے, یہ بھی درست ہے. تمام جہانوں سے مراد کیا؟ یعنی یہ انسانوں کا ایک جہان ہے, درختوں کا ایک جہان ہے, جانوروں کا ایک جہان ہے, پرندوں کا ایک جہان ہے, یعنی ان کی جو اپنی ایک جو کلوز انوائرمنٹ میں جو وہ رہتے ہیں, یہ سب کے سب جہان ہے. ان تمام کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. تو یہاں پر آیا کہ پوری انسانیت کے لیے آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے, اور یہ آپ کی وہ خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی, سجدہ گاہ, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا میرے دشمنوں کے اوپر. میری امت ایک مہینے دور ہوگی, ان کے اوپر روب ڈال جائے گا. تیسرا, اگلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ نبی اسلام کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. اگلی امتوں میں مال غنیمت, یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال, حلال نہیں ہوتا تھا. اور پانچویں فضیلت, مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا کیا ہے. اور مسلم شریف میں ایک چھٹی فضیلت بھی آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے. وہاں پہ وہ لفظ خاتم کا آیا ہے جو یہ قادیانی دجال دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی خاتم کا لفظ قرآن میں ہے, خاتم دکھائیں, تو خاتم بھی مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نبوت کی مہر بھی ہیں, سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں, سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں, اور رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ریفرنس نمبر 8 سورہ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر ہے 33، یہ سورہ صف میں بھی آئی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواب مشرق اس کا برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دین کو غالب فرمانا ہے، اور دیکھیں چند سالوں کے اندر غالب کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انقریب قیصر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی قیصر نہیں ہوگا، کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی. انقریب پرشیا کی امپائر بھی ٹوٹ جائے گی، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر، خلفۂ راشدین کے دور کے اندر، دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آپ کی پروفیسی پوری ہوئی الحمدللہ. اور الٹیمیٹ جو پوری ہونی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، وہ حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام کے اوپر محمد بن عبداللہ المہدی ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. باقی امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریفرنس نمبر 9، اور وہ آیت ہے ختم نبوت والی. ظاہر نبی الاسلام نے یہ اپنا کام تھا وہ امت کو ٹرانسفر کر کے گئے، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا، تو ختم نبوت کی آیت میں نے اس لیے اس کے فوراً بعد رکھی کہ یہ جو دین غالب ہونا ہے یہ نبی الاسلام کی امت نے آگے آپ کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی تو اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے نبی الاسلام کے، تو انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، آپ نے جو اوریجنل باپ ہے نا ان کی طرف انہیں منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہیں. اور پھر اسی کانٹیکس میں یہ آیت آئی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسی کر دی کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا. اچھا ساتھ ذکر کیا ولا کہ رسول اللہ ہی و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جبھی تو اس آیت کے اندر آیا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا، بچپن میں فوت ہو جائیں گے بچے. کیوں؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول کے جو خاتم النبیین ہے، تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، ورنہ یہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں موت دے دی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. اچھا یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ تشریح بالکل فٹنگ بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں ایک صحابی کے قول کے اندر. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول موجود ہے، یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا؟ ان کا ہاں ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے، جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے دودھ پینے کی عمر میں. اور پھر ساتھ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ وہ بچپن میں اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپن میں موت دے دی. اچھا قادیانیوں نے اب کیا دجل کیا ہے، وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے، حالانکہ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرا اس لیے ہے. اللہ نے اسے موت اس لیے دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی، انہوں نے آدھی بات اٹھائی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، اس میں میں نے ان کے سارے جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہیں نا وہ ایکسپوز کی ہیں. سب سے بڑا ڈرامہ ان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ اور تو چیزیں چھوڑ دیں، اپنا نماز کا طریقہ ذرا بخاری مسلم سے چیک کریں، یہ انفی ہیں. ہاں دیکھیں یہ بات امت کو آ کے ہم نے پہلی دفعہ بتائی ہے. یہ آپ کو رفع الیدین شروع کرنے پہ کہتے تھے اے ہوں تھی قادیانی ہو جاؤ گے، اوے انفی دیوبندی ہو، انفی بریلوی ہو، آپ کی طرح ہی حنفی قادیانی نماز پڑھتے ہیں، ان کا رفلی دین سے کیا لینا دینا. جس طرح وہ بخاری مسلم کے منکر ہیں نا تم بھی بخاری مسلم کے منکر ہو. تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے آپ کو خود چیک کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے ان کے فرقے کے ساتھ. ریفرنس نمبر 10، تھرڈ لاسٹ. اب یہ ذرا سخت باتیں شروع ہونے لگی ہیں ہمارے حوالے سے، میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ اپنی ذمہ داری بھی ذرا ہم فیل کریں نا. وہی بات جو نبی الاسلام کے حق میں آئی تھی کہ آپ شاہد ہیں، جس کو انہوں نے حاضر و ناظر کہا، وہ تھا اللہ کے لیے گواہی دے کر اس انسانیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کیا اور اس امت نے بھی یہی کام کرنا ہے. آخری آیت ہے سورۃ الحج، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے. جہاد کوشش، وہ کوشش قتال بھی ہو سکتی ہے میدان جنگ میں، وہ کوشش تزکیہ نفس بھی، بلکہ مسلمان نے تو ہر وقت ہی جہاد کرنا ہوتا ہے شیطان کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اللہ کی فیور میں. واجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی کسی بھی حوالے سے، یہ بالکل نیچر کے اوپر دین ہے. ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا. کس لیے؟ لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو. یہاں پہ اعلی حضرت نے ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا، گواہ کر دیا، کیونکہ آگے امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تم لوگوں پر حاضر و ناظر. ہاں اسی میں کہتا ہوں ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، ڈنڈی جہاں اس نے ماری ہے وہ پکڑی جائے گی، خود اپنے ترجمے میں اس کی ڈنڈی پکڑی جائے گی. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، پس نماز کو قائم رکھو. وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، نبی الاسلام کے ساتھ چمٹنا، اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعوں ولا تفرقوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. نبی الاسلام نے قرآن کو اللہ کی رسی کہا ہے، غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی مسلم شریف میں جو اوپر تلے چار حدیث ہیں اس میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق اپنا مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالی نے کہا کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے، اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا نام مسلم بتایا گیا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں بتایا گیا، حنفی شافی مالکی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی مسلمان ہی ہے نا سرکار، آپ کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی مسجد میں جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور آپ جواب میں کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے آپ کو لازمن کہے گا میں کافر ہوں. یہ وہ جو چڑ جاتا ہے یہی اشارہ ہے کہ یہ مسلم نام سے چڑھتے ہیں. اچھا اگر کافر نہیں ہو تو کسی مسجد میں مسلم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اپنے تو سارے بابے سال لگائے ہوئے ہیں, حنفی دیوبندی, اہل سنت وال جماعت حنفی دیوبندی, اہل سنت وال جماعت حنفی بریلوی, بلکہ وہ ول وہ لکھتے ہیں اور یہ واو کے ساتھ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے, جو بندیاں ول پہ آ جائے تو بغیر ول والا جڑا جنا وہ بریلوی لکھتے تھے. مسلم کیوں نہیں لکھتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر مسلمان قتال کریں گے اس کے خلاف, تو اگر کوئی یہودی میدان جنگ میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا اور کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں. یعنی یہ عام حالت میں نہیں قتل کرنا, یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ الفاظ ہیں یا مسلم, ایوہ المسلم, یا بریلوی, یا دیوبندی, یا اہل حدیث, یا شیعہ نہیں ہے. ہاں سوائے ایک غرکت کا درخت نبی علیہ السلام نے کہا وہ پناہ دے گا جس کی کاشت اسرائیل میں کثرت کے ساتھ کی ہے انہوں نے. بڑا گھنا قسم کا درخت ہوتا ہے, ایک جھاڑی ہے درخت نما, وہ پناہ دے گا, وہ یہودیوں کا درخت ہے. تو بس اس وقت کا انتظار کریں, اور اس وقت اگر آپ کو مسلم کی صدا آئی اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہی نہ پکار رہا ہو تو بدبختی کی موت ہی مر جائیں گے. آج سے ہی تیاری شروع کر دیں. ریفرنس نمبر 11 سورہ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 24. یہ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے وہ ان کا خاصہ تھا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو قرآن پھر اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اس طرح نہیں نازل ہوا جس طرح طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب بولتے ہیں, قرآن اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے ہیں, اور نبی الاسلام بھی اسی طرح بیان کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو یہ آنکھیں سرخ ہونا, آواز کا بلند ہونا اور غصے میں اضافہ ہونا اگریسو سٹائل میں, یہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں بجلی بھری تھی. اور یہ آیت تو پھر وہ ڈاکٹر سرار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے. آیت نمبر 24 سورہ التوبہ آیت نمبر 24, قل ان کان آباؤکم, اے نبی ان سے کھول کر یہ بات ارشاد فرما دو کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, و ازواجکم اور تمہاری عورتیں, و عشیرتکم اور تمہارا سارے کا سارا کنبہ, و اموال اقترفتموها اور تمہارے کمائی کے مال, و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا ہر وقت تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, و مساکن ترضونها اور وہ گھر جو تمہارے پسندیدہ ہیں. یہ آٹھ چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی. اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت, احب الیکم, اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں, من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیلی, اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, تو پھر انتظار کرنا, حتی یاتی اللہ بی امری, یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم عذاب تم پر آ پہنچے, واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بلکہ ڈاکٹر سرار صاحب جب بولتے تھے نا تو ساتھ کہتے تھے فتربصوا, تو تباہ ہو جاؤ, حتی یاتی اللہ بی امری, یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم عذاب آ پہنچے, انتظار کرو. اللہ اکبر. یہ آیت ہے جی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آٹھ چیزیں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ظاہر ایک سمبل کے طور پر ہے, اس ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اگر ان کی محبت اللہ رسول سے بڑھ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ جائے، تو پھر فارغ ہو. سورہ الاحزاب کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. یعنی ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم پر جس کا حق ہے نا، وہ شخصیت ہے جس کی قبر مدینے میں، جو ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں. نمبر ون، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر ٹو، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر تھری، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے، تو پھر اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ نبی علیہ السلام کیا بتا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ ماں باپ تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، جہاں میری بات آ جائے. یہی بات ہے نا، یہاں جناب مائیں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لیتے. تو ایسے ماں باپ کو پھر یہ بتانا چاہیے نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اما ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، ادروائز تو ان کو کہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، تم خود بھی مسلمان رہے ہو کہ نہیں بغاوت پہ اتر کے. اور پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام اور سیدنا عمر ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چہل قدمی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا نبی الاسلام نے اتنی شفقت کی ہے تو تھوڑے فرینک ہوئے، ان کا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اچھا وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت کارنامہ کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو ان کا یا رسول اللہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. پھر آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اچھا انہوں نے سچ بولا، انسان کو اپنی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے سچ بولنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو کھول دیا کہ بھائی یہ بھی ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہیں سمجھو گے. اور اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہی لگانے ہیں خالی اور عمل کوئی نہیں کرنا، ختم نبوت کا نام لینا ہے اور چلانی ہے جو اپنی کاس، اینٹی قادیانی کاس چلانی ہے، اینٹی چشتی رسول اللہ، اینٹی تھانوی رسول اللہ بات ہی نہیں کرنی کیونکہ اس میں اپنے فرقے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ختم نبوت کا کام نہیں ہو رہا، یہ اینٹی قادیانی کام ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ خواہ غلام قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، وہ کسی بھی فرقے کا بزرگ ہو، جس جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے سب کو ایک ہی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. آخری ریفرنس، ریفرنس نمبر 12. آپ گیس کریں کہ آخری ریفرنس کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو کسی کی گنجائش ہی نہیں تھی، تو یقیناً یہ 11th ریفرنس ہی آخری تھا. یہ جو 12th ریفرنس ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کر دی ہے. سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیک ایھا النبی، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اور بخاری کے تو الفاظ ہیں ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری ٹھہرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، دعائے سلامتی کرنی ہے، اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس میں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور درود شریف کے فضائل میں تو میری پوری مجلس ہے 5 گھنٹے کی، آپ وہ دیکھ لیں. درود شریف سے متعلق 50 کوشچنس وہاں پہ تفصیل کے ساتھ مل جائے گی. بہرحال اس آیت میں امت کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جس نبی کا یہ آپ پر احسان ہے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہماری نماز اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم نماز میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، آگے پیچھے بھی مسجد میں جاتے وقت بھی درود شریف ہے، اور درود شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ. باقی نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اذان کے اندر یا نماز میں، تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام مبارک ذکر ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اس وقت نبی الاسلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں، وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں، اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزخ کی زندگی سے بہتر ہوگی. ہر لمحے درود شریف جو اللہ بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو نبی الاسلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا، اللہ تو خود شان بلند کر دیتا ہے. یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے. اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اے نبی وہ دن بھی آنے والا ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ دن ہے قیامت کا دن. ہاں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے محبوب کو سلام کہو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت، میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے. تو یہ شفاعت ملنی ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہیں ایسے مقام پر فائز کریں گے اے نبی جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا. مقام محمود وہ مقام جہاں پر جو بندہ فائز ہے اس کی تعریف کی جائے، نبی الاسلام کے لیے وہ مقام محمود ہے. اور بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث ہے کہ تمام انبیاء سے ہو کر اینڈ پہ نبی الاسلام کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے. لیکن نیک بندے وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے اور گئے. ہاں دنیا سے میری زبان تو گئے، آخرت اللہ دے عذاب وچ گئے. ہاں ہاں جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دروازہ نبی الاسلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی الاسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو ہر معاملے میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کی اولاد بھی کثرت سے، آپ کی شانیں بھی کثرت سے، آپ کی امت بھی کثرت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے. تو ہر معاملے میں اللہ تعالی نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. ف فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں. ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کی شان تو بلند ہوتی رہے گی. انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم کفایت کر جائیں گے آپ کو ہر معاملے میں. دیکھ لیں جتنا انہوں نے نبی الاسلام کو ملائن کیا، پچھلے 100 سالوں میں آپ کو پتا ہے 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں نبی الاسلام کے خلاف. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتاب نہیں لکھی گئی. لوگ کہتے ہیں جناب جی انجینئر صاحب، سارے مولوی انجینئر صاحب کے خلاف ہو گئے نے. سرکار انجینئر نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کا جب بیڑا اٹھایا ہے تو یہی کچھ ہوگا، کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت کی ہوئی ہے نا، وہ شخصیت ہے جن کی قبر مدینے میں. 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے، پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا. سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں، 58 اسلامی ملک بن چکے ہیں. 8 سے 100 سال پہلے تو یہ سارے کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، جب آٹومان امپائر بھی ٹوٹ گئی، سارے کے سارے مسلمان محکوم ہو گئے. کسی نے سوچا تھا کہ یہ 100 سال بعد 58 اسلامی ملک ہو چکے ہوں گے؟ نبی الاسلام کا مبارک انقلاب وقتی طور پر اگر حکومتی لیول پہ نہ بھی نظر آئے، تب بھی عوام میں وہ لیگیسی اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف خود انہیں کفایت فرمانے والا ہے. انا کفیناک المستہزئین، صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، اب میری طرف متوجہ ہوں، آپس میں گپ شپ ختم. اب یہ ریل ٹائم آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں میرے پاس، میں انہیں شروع کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جتنی بھی کور ہو جائے، جو باقی کا مختصر ٹائم رہ گیا. ظاہر ہے یہ چونکہ آج ربیع الاول شریف کے حوالے سے یہ ڈسکشن کرنا ضروری تھی، یہ پرچیاں جتنی بھی ہوں گی میں نے یہ ساری آلموسٹ ویڈیوز میں کور کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دلجوئی کے لیے میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے احادیث میں ممانعت آئی ہے، اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں. یار اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے، آپ سوال لکھیں بس ایک چھوٹی سی لائن میں. یار یہ اگلی بار نا عمران بھائی یہ کیا کریں، یہ سٹوریاں نہ لکھوایا کریں. یہ مجھے اب کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ جی حدیث شریف میں مانیت آئی ہے اور یہ ہوا یہ ہوا ہے. نہیں، آپ بس اینڈ پہ لکھیں ایک سوال، جو چھوٹا سا سوال بنتا ہے، تو جیڑا تسی لکھے تھے ہوں. ہاں کہ مجھے بچپن سے الٹا پیٹ لیٹنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جب تک نہ لیٹوں تو نیند نہیں آتی. او سرکار، نیند تو انسان جب یہ رمضان شریف میں لیٹا ہوتا ہے سحری کرنے کے بعد فجر سے پہلے اونگ رہا ہوتا ہے، نیند آ جائے گی، یہ بہانہ کوئی نہیں ہے. کچھ عرصہ آپ انشاءاللہ تعالی الٹا پیٹ لیٹنے کو چھوڑیں، ترک کریں، تو انشاءاللہ خود بخود آپ عادی ہو جائیں گے. کر کے تو دیکھیں کوشش، نیند تو آپ کو آئی جانی ہے. یہ ہر صورت میں اس کی ممانعت ہے. وہ جو بدعود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف تھی اس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا تھا، اور نبی الاسلام تشریف لائے، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. 99% لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے بارے میں صحیح اور غلط راستے کا، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. بہت کم لوگوں کو پتا جی، 99% دیندار لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہے. وہ دین اسے سمجھتے ہیں جو ان کے فرقے کا دین ہے. تو میں تو اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ 99% لوگوں کو پتا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے. صرف صحیح غلط جو پتا ہے نا، وہ اخلاقی برائیوں کا پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. یہ نماز کا طریقہ تو مولوی کو بھی نہیں پتا، اس کے بزرگ کو بھی نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، بخاری مسلم میں لکھا ہوا. قرآن کی توحید کیا ہے، یا آج آپ نے جتنی گفتگو سنی ہے میلاد کے حوالے سے، ذرا یہ میلاد کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں کسی نے یہ باتیں کی ہیں جو میں کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کی زوم خیالی والا معاملہ ہے. دین کا کوئی نہیں پتا ان کو. ہاں جتنا پتا ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے. جمعے کی نماز میں زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جڑ جڑ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، سجدہ بھی تنگ ہو کر کرنا پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. بھئی سنت ہے اس طریقے سے. بخاری مسلم میں آیا کہ مسجد نبوی میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے. اگر رش زیادہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سجدے میں زمین تک ہی پہنچے، اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے. بخاری مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب زیادہ رش ہوتا تھا تو آپ قیام اور رکوع ممبر کے اوپر کرتے تھے نماز کا، اور سجدہ کرنے کے لیے سیڑھیاں اتر کے سجدہ کرتے تھے. اب اس طرح آج کوئی کر کے بتائے، حالانکہ سنت ہے وہ، آپ اس لیے قیام اور رکوع کرتے تھے تاکہ آپ کی قرات کی آواز دور تک پہنچ جائے، اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب سجدے کی باری آتی تھی تو آپ وہ تین سیڑھیاں اتر کے پھر آگے زمین پہ سجدہ کرتے تھے، پھر قیام کے وقت پھر تین سیڑھیاں اوپر چڑھ کے، تو اس طریقے سے نماز کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب گرمیوں میں مسجد نبوی کی زمین اگر تپ جاتی تھی، جو باہر گراؤنڈ والا پورشن ہے، تو ہم اپنی پگڑی کی پیچ جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لپیٹ کے تو اس پہ بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. اے بزرگ تے کہندے جی انہوں نے اگ اثر ہی نہیں کردی، صحابہ کرام نو کردی سی، کردی سی، وہ انسان سن، تہاڈے بزرگ پتہ نہیں کی سن. میرے چچا یورپ میں جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کیٹ اینڈ ڈاگز کے فوڈ اور ساتھ شراب والی پروڈکٹ بھی ہیں. بھائی میرے آپ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، مصیبت ہماری جان کو آپ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے. ہاں تو یہ تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب میں کیوں آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لوں؟ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو جب پتہ ہے کہ شراب بک رہی ہے یا اس طریقے سے آپ فوڈ ڈلیوری میں ایسے معاملات کے اندر انوالو ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک گنجائش والی بات ہے، وہ بھی میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کہ جہاں پہ حلال اور حرام مکس ہے اور میجارٹی پورشن جو ہے حلال کا ہے، وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، لیکن جہاں پیورلی حرام کام ہی ہو رہا ہے، مثلا شراب بنانے والی فیکٹری ہے یا شراب پرووائڈ کرنے والی سروسز ہیں، وہاں تو آپ جاب نہ کریں. جہاں مکس ہے وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور شاید عذر قابل قبول ہو جائے، اور اس کی بھی ذمہ داری میں نہیں لیتا. میں گیم کھیلتا ہوں پب جی کے نام سے، اس کے کھیلنے سے پہلے میں باہر بازاروں اور غلط صحبتوں میں تھا، لیکن گیم کی وجہ سے وہ ٹائم میرا گیم میں ہی گزر جاتا ہے. اچھی بات ہے، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس میں کوئی جوئے والا معاملہ نہ ہو اور نماز کے ٹائم پہ آپ اٹھ جائیں، یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت بھی آپ گیم ہی کھیلتے رہیں، تو اچھی بات ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں نے اپنے لیے ٹیٹو میکر اپلیکیشنز بنائی ہیں، اس کی کمائی کیا حلال ہے؟ نہیں، ٹیٹو تو حرام ہے نا جی، تو وہ آپ یہ کام تو نہ کریں. وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو چہرے کے بال یعنی آئی بروز وغیرہ اکھاڑتی ہیں یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور گندواتی ہیں یعنی یہ ٹیٹو بنواتی ہیں. اگر فجر قضا ہو جائے تو ظہر کے وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے زہر پڑھیں؟ جی پہلے زہر ہی پڑھیں، بعد میں اس کے فجر پڑھ لیں. ویسے تو اتنا لمبا تو عرصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، مطلب اٹھ ہی جاتا ہے بندہ یار، کتنا سونا جی. ہاں تو ترتیب کوشش کریں قائم رکھیں. مسجد میں گئے 5-7 منٹ ہے تو بجائے زور کی سنتیں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے فجر کے 2 فرض پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز کی ترتیب رہے. پھر بھی اگر جماعت کھڑی ہوگی ہے تو پھر ٹھیک ہے، زور کے آپ 4 فرض پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کے 2 فرض پڑھ لیں. اور اگر زور کی رہ گئی اور آپ اثر کے وقت پہنچے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشن موجود ہے، اثر والے امام کے پیچھے آپ زور کی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 4 ہی رکھتے ہوتی ہیں نا دونوں، اور اس کے بعد آپ اثر پڑھ لیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، امام کے پیچھے اثر ہی پڑھنا چاہتے ہیں اور بعد میں زور پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی درست ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. مرد مجبوراً گھر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی مجبوراً شرعی ہو تو، ورنہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر تو جماعت فرض نہیں ہے. مجبوری بخاری مسلم میں آئی ہے. تیز بارش، سردی، جان کا خوف، اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز جماعت کا ہی اہتمام کرنا ہے. یا جماعت آپ کی رہ گئی اور آپ کو پتا ہے مسجد مجھے جماعت نہیں ملنی، لیٹ ہو گئے ہیں، تو پھر آپ گھر پڑھ لیں. ادروائز آخری درجے تک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. میرے والد کو 5 سال سے فالج ہے، ان کی خدمت کرتے ہوئے پاکی نہ باقی کا علم نہیں رہتا اور جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اور بھرپور خدمت کے باوجود والد صاحب خوش نہیں، مجھ پہ غصہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے. یہ جو بڑھاپا ہے نا اور بچپنا، یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اس طرح کی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے. یہ ماں باپ بیمار نہ بھی ہوں تب بھی وہ غصہ کھا جاتے ہیں، ان کی نیچر کے اندر ایک غصہ ہے. پرانے زمانے کے ماں باپ ہیں نا، ہم ویسے ماں باپ نہیں اللہ کے فضل سے کہ اپنی اولاد کے اوپر خام خواہ غصہ کھائیں یا اس طرح کا معاملہ کریں. ہمیشہ کوشش کرتے ہیں سولوشن اینڈ پہ رہیں اور ایک علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں. لیکن یہ تربیت ہمارے ماں باپ کی ان کے ماں باپ کی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں یہ پرانے بابے بھی جب کسی بچے کی شادی ہونے والی ہوتی تھی اس کو سمجھاتے تھے اپنی زنانی کو دبا کے رکھنے. یہ ٹوٹل ان کی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہوتا تھا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اولاد کے معاملے میں بھی کھینچ کے رکھو. سرکار یہ کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اولاد سے دوستی کر کے چلیں گے تو تب معاملات چلیں گے. سیدھی سی بات ہے. تو اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں اس کی وجہ سے نماز اگر آپ کی رہ جاتی ہے جماعت سے تو ظاہر ہے ایک شرعی عذر ہے آپ کا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جزا دے گا. باقی صبر ہی کرنا ہے, اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں. جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی, اپنا عذاب بھگت کے. اگر وہ دنیا میں شرک کرتا ہو, شرک کرتا ہوا مرا ہے, پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اس کے شرک کی انٹینسٹی کیا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے اس کے سرکمسٹانسز کے اندر, جزوی شرک. کلی شرک ہے تو وہ تو قرآن میں واضح آ گیا کہ وہ تو معاف ہی نہیں ہونا اگر خدا کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. لیکن جو باقی جزیات میں شرک ہے وہ اللہ کی مرضی. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک کا جو فرق ہے, بٹ کوائن والا کام جائز ہے کہ ناجائز. میں تو شروع سے اس پہ یہ موقع پر رکھا ہوا کہ اگر گورنمنٹ اس کے پیچھے کوئی گارنٹی دیتی ہے آپ کو, جس طرح ہماری جو کمپنیز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے حکومت کی گارنٹی ہوتی ہے کوئی اینکی پھینکی نہ ہو جائے, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز اس کام سے آپ پرہیز کریں. باقی فی نفسی اس کام میں کوئی مسئلہ نہیں. کرنسی جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, اگر اس کے اندر سود اور جوئے والی انوالومنٹ نہ ہو تو سافٹ کرنسی. آلریڈی ہم کتنی کرنسی جو ہے وہ سافٹ والا پورشن استعمال کر رہے ہیں. اب تو بارٹر سسٹم بھی ختم ہو گیا, کوائن سسٹم بھی ختم ہو گیا, پیپر کرنسی بھی باہر کے ملکوں سے تو ختم ہو رہی ہے, اب تو کارڈز کے اوپر سارا معاملہ آ گیا. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے جس طرح کئی لوگوں کے ساتھ ہو گیا. سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں؟ جی, کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوانا چاہیے اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اور اسلامک بینک میں کھلوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. باغی کسے کہتے ہیں, کیا 70 سال سے آئین پاکستان سے ماشاء اللہ کی صورت میں بغاوت نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے نا جی. اب 70 سال کی گراوٹ ہے, اس کو ٹھیک ہوتا ہے تو ٹائم لگے گا نا. بالکل ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ساروں نے اس کے مزے لوٹے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی جب تک کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس وقت تک اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے, جب نکلتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو. ہاں, اور جب دوسرا نکلا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں آئین کی پاسداری کے لیے لگا ہوا ہوں, میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہی پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس وقت اس کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ سے ڈر, تیرے پہ بھی برا وقت آئے گا. اور دیکھ لیں, اب مجھے تو یہ باہر آتے بھی نہیں نظر آ رہا. بالکل یہ میری بات یاد رکھیے گا, مجھے بالکل یہ مستقبل قریب میں کوئی دور دور تک آسار نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں نا, اس وقت دوسروں کو آپ جو ہے نا وہ آگے لگا کے رکھتے ہیں, اور جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی سب نے حصہ ڈالا ہے اس میں, سیدھی سی بات ہے. اور یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں, آج چوراہوں میں بیٹھ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے بزرگوں کے کیے ہوئے کارنامے ہیں. جس طرح فرقوں کے کیے ہوئے کارنامے ان کے بزرگوں کے, ان کی عوام اور آج کل کے لوگ بھگت رہے ہیں, اس طرح آپ کے بزرگوں کے جو کارنامے وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو یہ کچھ عرصہ لگے گا تو پھر ہی معاملات سیٹل ہوں گے. ہماری تو دعا ہے کہ سیٹل ہو جائیں. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا. بھائی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے. اور اگر حقوق لی بعد میں لے تو قتل ناحق, یہ سب سے بڑا گناہ ہے قرآن حکیم بخاری اور مسلم کی روشنی میں. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ, الیاس قادری صاحب سے پوچھیں. حدیث میں تو صرف ناخن کاٹنے کا ذکر ہے, صحیح مسلم میں 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے کا حکم فرمایا. اور یہ 40 لیٹ سے لیٹ ہے, ویسے تو ہر ویک میں کاٹ لیے جائیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں. باقی وہ جو بتاتے ہیں نا طریقہ, دائیں ہاتھ سے شروع کر کے پھر دائیں پہ ختم کرنا ہے, یہ انہوں نے خود ہی لکھے ہوئے. پرانی قیمت میں مال موجود ہے اور قیمت بڑھ جائے تو ہم بڑھا سکتے ہیں. جی بڑھا سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف چور بازاری ذخیرہ اندوزی وہ کرنا منع ہے. ظاہر ہے جب آپ کے پاس چیز پڑی ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بیچ سکتے ہیں. اگر آپ پرانی قیمت پہ بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ بڑی ہوئی قیمت پہ بھی بیچ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ آپ کتنا پروفٹ لیں گے, اور نہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو منڈی ہے وہ آئی ٹین کے قریب ہے. آئی ٹین میں جو بندہ سبزی یا فروٹ بیچے گا اسے تو کرایہ بہت تھوڑا پڑ رہا ہے, ڈیڑھ دو کلو میٹر کا, لیکن وہی سبزی اور فروٹ اگر ایف الیون میں ایک بندہ جا کے بیچے گا تو اس کو کرایہ بھی تین چار گنا پڑ رہا ہے, اور وہاں پہ دکانیں بھی زیادہ مہنگی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ یہاں سے 50 روپے کلو آلو اٹھائے, آئی ٹین میں وہ 60 بیچ رہا ہے تو ایف الیون میں بھی 60 بیچے. بھائی ایف الیون میں وہ 100 روپے کلو بیچے گا تو تب جا کے اسے کوئی پروفٹ ہوگا. تو اسلام نے کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی ہے, صرف یہ کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی آپ نے کہ ساری مارکیٹ سے آلو اٹھا لیں اور اس کی قلت ہو جائے اور پھر اپنی مرضی سے اس کی قیمت بڑھائیں. لیکن اس کو انشور کریں گے ہمارے حکومتی ادارے, ہاں جی, اور وہ آپ کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں, وہ بس وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے, عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. کل دیکھیں, میں وہ رات کو دیکھ رہا تھا, 12 بندوں کی بینائی ضائع گئی ہے جعلی ٹیکے کی وجہ سے. لاہور کے اندر وہ 40,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک کا ٹیکا تھا اجمیر شریف کا بنا ہوا, تو وہ 1,200 روپے کا بیچ رہے تھے بغداد شریف والے. تو وہ ظاہر ہے پھر 1,200 کا آپ کو پھر وہ یہی دیں گے نا, اس سے تو بہتر تھا اس میں پانی بھر دیتے, کم از کم اس کی بنائی تو نا بندوں کی جاتی. اب وہ چلی گئی ہے تو اب ساروں کو خیال ہے کہ جی یہ بک رہا ہے, جی سارے پورے پنجاب سے انہوں نے ریٹریو کر لیا ہے. بھائی اللہ کے بندوں, جو ڈیمیج ہونا تھا, جن لوگوں کی بنائی ضائع ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا, پہلے تم لوگ کہاں تھے؟ اور یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ جناب جی اتنے ہزار مقدمات درج ہو گئے ہیں بجلی چوروں کے خلاف. بہرحال میں جو اکثر کہتا تھا نا, پوری قوم ہی چور ہے. تو اب آپ دیکھ لیں, ہر جگہ ہی آپ کو بجلی چور نظر آ رہے ہیں. اچھا وہ بجلی چوروں کے خلاف تو مقدمات ہو رہے ہیں, لیکن جن لائن مینوں نے وہ سارے ٹرانسفارمر لگا کے دیے, کنڈے لگا کے دیے, ان کی ٹرانسفریں ہو رہی ہیں. جی ٹرانسفر کر دیے, مطلب وہ بجلی خود تو نہیں کوئی چوری کرتا, عام آدمی مطلب بجلی کو عادت لگاتا ہے, مجھے بتائیں. تو یہ سارے لوگ بیچ میں انوالو ہیں, یہی چیز ہے. میرے گھر سے مسجد 1 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے, اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی, ایک سائیکل خرید لیں. آج سے کوئی 10 سال پہلے ہوتا تو میں کہتا ایک موٹر بائک خرید لیں, اب آپ ایک سائیکل خرید لیں تو 1 کلومیٹر آپ سائیکل 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. تو مسجد میں جا کے پڑھیں. اسلام کے اندر حقیقی تصوف کیا یہ لکھا میں, تصوف تو اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ صوفیان ہے, گھڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں اپنی, وحدت الوجود وحدت الشہود کی وضاحت کرتے, کوئی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اسلام کی توحید تو ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسلام کی توحید ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ہاں جی اسلام کی توحید یہ ہے. یہ جو ساری کی ساری جو ان لوگوں نے کام کیے نا, فارغ تھے میرے بھائی تو یہی کچھ کام کرنے تھے, سیدھی سی بات ہے. جب آپ کے پیٹ میں روٹی بھی ہو, آپ دنیا کے حکمران بھی ہوں, گھر بیٹھے آپ کو وظیفے بھی لگے ہوئے ہوں, حکمران بلا بلا کے آپ کو خلتیں پہنا رہے ہوں, تو پھر آپ کے دماغ میں یہی فطور اتریں گے نا کہ آپ نے بیٹھ کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے, فلاسفہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تو اس کو اپنے ساتھ حلال کرنے کی کوشش کرنی ہے, قرآن و سنت کو پسے پش ڈالنا. حدیث میں آتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے, جب یہ بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو اسے فتنہ بنا دیا جاتا ہے. بھائی یہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے, عربی والا ہے ازمائش. یہ کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے, پازیٹو معنوں میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی ان کی وجہ سے تمہیں ازمایا جائے گا. قرآن میں ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے, بیویاں بھی فتنہ, یعنی اس کے ذریعے اللہ تمہیں ازمائے گا. اس میں ان کی برائی نہیں بیان ہوئی بھی. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انہیں بھی جہنم میں نہیں پھینکنا, نہ اپنے آپ کو. یہ مطلب ہے اس کا. جب وہ ماں بن جاتی ہے تو قدموں تلے جنت آ جاتی ہے. جی پہلے بھی قدموں تلے جنت ہی ہے. ہاں جی ساس کی جنت اس کے بہو کے قدموں کے نیچے ہے, یہ ہمارا قول زری ہے. ہاں اگر اس نے جنت کمانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اپنی بہو کی خدمت کر لے. اور بہو کی خدمت یہ نہیں ہے کہ اس کے اس نے پاؤں دبانے, خدمت یہ ہے کہ اسے بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے تھے. ہاں جو ماں باپ بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے اپنے بچوں اور بہو کے حوالے گھر کے معاملات کر دیتے ہیں, ان کو کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے, ان کو کپڑے بھی استری ہوئے ملتے ہیں, لیکن جو ہر کام میں لچ تل کے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائیں تو ان کی دنیا بھی برباد اور انشاءاللہ آخرت بھی برباد, کیونکہ اذیت دیتے ہیں نا پھر دوسروں کو. وہ تو ریٹائر ہو جائیں بس, کامیاب زندگی. تو حدیث میں تو آیا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے, اور جو حالات و واقعات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ ماں باپ کی جو جنت ہے یعنی ساس سسر کی, وہ اپنی بہو کے قدموں کے نیچے ہے. مراد یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں عذرائے تفنن کہ ریٹائر ہو جائے. قرآن میں جہاد کی دو صورتیں آئی ہیں, نبیوں کے اتمام حجت والا جہاد, جی فساد فی الارض, یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی درست ہے اسی طریقے سے. باقی ظلم کو مٹانے کے لیے بھی جہاد آیا نا, وہ بھی ہے, صرف اتمام حجت والا نہیں ظلم کو مٹانے کے لیے بھی. رومنز اور پرشینس کے خلاف جو جہاد ہوا ہے, نبی الاسلام اپنی مبارک زندگی میں تو آپ نے صرف خطوط ہی لکھے تھے, اس کے بعد جو جہاد ہوا ہے تو وہ اسی لیگیسی کو آگے لے کر چلے ہیں. لیکن جہاں پہ بنو امیہ یا بنو عباس نے اپنے دور حکومت کے اندر ظلم کا نظام رکھا ہوا تھا, ان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا تھا کہ جا کے دنیا سے جا کے جہاد اور قتال کریں. جس طرح جنات دنیا میں انسانوں کو نظر نہیں آتے, کیا جنت میں بھی انسان کو نظر نہیں آئیں گے؟ جی جنت میں بھی انشاءاللہ نہیں نظر آئیں گے, اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دنیا میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جنت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے, جنت میں ہر خواہش آپ کی پوری کر دیجیے گی. اگر ہم ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو قادیانی بھی تو کلمہ گو ہے. قادیانی بھی آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کفر ان کی طرف لوٹ جاتا ہے, تو جب وہ کافر ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اسی تو میں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مانے تو پھر آگے بات چلے گی, اور یہ میں نے بات تعلیق بالمحال کی تھی کہ وہ کبھی بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ جس دجال کو پیغمبر مانے ہوئے ہم اسے دجال سمجھتے ہیں. اگر وہ ہمیں مسلمان مان لیں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے کہ وہ دجال ہے, اور یہ وہ کر نہیں سکتے. اس لیے آپ اس کی بجائے یہ دیکھا کریں کہ یہ ظالم ہے, ہم مظلوم ہیں, انہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کی بنیاد کے اوپر, اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا تھا 1973 کے آئین کے اندر, کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی کہہ دیا. جب شاہ مد وانی صاحب نے کہا نا کہ یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں, تو ان کا ہاں جی ظاہر ہے جب آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو تو ہم آپ کو کافر ہی مانیں گے. اور نے کہا منڈو انہوں, شکر کرو میں نہیں سا, ورنہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی فارغ ہو جانا سی نال ہی لگ دے ہاتھی. ہاں نبی اسلام نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارے مال تمہارے ساتھ جائیں گے, تو کیا اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کر سکتی ہے؟ جی سالے سواب تو ہوگا نہیں, سالے سواب تو ایک الگ سے ٹاپک ہے, بالکل کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو تین چیزوں کا سواب پہنچتا ہے, علم کی بات, صدقہ جاریہ, اور جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے, اور صدقہ اور خیرات بھی جو کرتی ہے وہ پہنچتا ہے. سالے سواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا دشمن کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے, مثلا سنائپرز وغیرہ؟ میدان جنگ میں تو آپ کر سکتے ہیں, گوریلا جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں, حرام ہے, بالکل منع ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے دور میں مسلمانوں کا رومن امپائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا, تو جب ایگریمنٹ مکمل ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا تھا, ایکسپائر ہونے والا تھا, تو انہوں نے بارڈر پہ لا کے فوج بٹھا دی کہ کل شام کو سورج غروب ہوگا ہم ان پہ حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے. تو ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس قوم سے معاہدہ ہے جب تک اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے ان کے اوپر آپ جنگ مسلط نہیں کر سکتے. وہ جو ہمارے ایکس تھے نا آئی ایس پی آر کے اسپوکس مین, تو وہ کہا کرتے تھے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, تو میں نے ان کو بھی جواب دیا تھا بھائی اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں, محبت کے بھی اصول ہیں, تو اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں کر سکتے. اس لیے مولانا مودودی نے مخالفت کی تھی 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوج داخل کی تھی کشمیر میں کہ آپ یا تو اعلانیہ ان سے جنگ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر آپ اقوام متحدہ کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں بندھے ہوئے ہیں اور اندر خانے آپ نے گریلا وار کیا ہو، تو آپ دیکھ لیں گے کشمیر جہاد کا بھی رزلٹ جو نکلا ہے. ہم تو پہلے کہتے تھے اس طریقے سے جہاد نہیں ہوتا، جہاد ہوگا اعلانیہ. اب انڈیا ہم سے بدلہ اتار رہا ہے، جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے، اور آئے دن یہاں پہ کتنے کشمیری رہنما ہیں جن کو وہ چن چن کے قتل کروا رہا ہے. تو اب ان کا موقع لگا ہوا ہے، پیڑے کمند ہے پیڑے نتیجے. بخاری کی حدیث 2924 بحری بیڑے والی، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اب بحری بیڑا لکھیں اور انجینئر مدنی مرزا تو یہ ویڈیو کھل جائے گی. میرا دوست دیوبندی مجھے کہتا ہے اگر میں کرام ساری رات بھی سوئے رہے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں برابر نہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ علماء کرام ہو نا، علماء کرائم کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی. ہاں علماء کرام ہو، علم والے ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس سے مراد یہ دیوبندی دوست ہے تو اسے کہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب پوری رات سوئے بھی رہنا، آپ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو. تو دیکھیں اس کی پھر دیوبندیت پھٹکے گی، وہ کہے گی وہ تو گمراہ ہے. ہاں ان کو وہ بھی آپ کے بزرگوں کو علماء کرام کو یہی سمجھتے ہیں. یہ دیوبندی علماء کرائم یہ لکھا کریں. ہاں یہ جو کہتا ہے نا علماء کا سونا، لکھا کریں دیوبندی علماء کا سونا، کیونکہ بریلویوں کا جاگنا بھی آپ کے لیے لانت ہے، ان کا سونا بھی لانت ہے. ہاں یہ رحمت تو آپ کے اپنے علماء کی بات ہے، یعنی ایک فرقے کے علماء، اسلام کے علماء نہیں. آپ نے اکثر نالے مبارک کا بیج، او اکثر نہیں ہو اللہ دے بندے، ایک پروگرام ہی چلایا ہے اکثر لگایا ہوتا ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اس میں ہی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اکثر لگایا ہوتا ہے. ہم اہل حدیث مسجد میں زیادہ تر نماز پڑھتے ہیں، جب سے ان کو یہ پتا چلا کہ ہم علی بھائی کے فالوور سے، آپ ہمارے فالوور آئی نہیں ہے، آپ نبی الاسلام کے فالوور ہیں. وہ ہم کو گستاخ صحابہ سمجھتے ہیں، تو سمجھنا تھا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان کا اپنا یار ان بچاروں کا سٹیٹس یہ ہے کہ انہیں پاکستان کے کروڑوں لوگ گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو جب گستاخ صحابہ کہیں تو آپ ان کے کہیں ہم آپ سے بہتر ہیں، ہاں تم گستاخ رسول ہو، تو کہیں گے نہیں نہیں وہ ایویں الزام لگا دیں، تو ان کو پھر تسی بھی ایویں الزام لا دو، ان تو انہوں لڑ گئی ہے 2812 تو میں کیا کراں. دیکھیں اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ گستاخ رسول مرنا چاہتے ہو یا گستاخ صحابہ، تو آپ کہیں گے کہ ہم تو دونوں نہیں مرنا چاہتے، لیکن پھر بھی اگر ایک آپشن ہے تو گستاخ رسول تو نہیں مرنا چاہتے، کیونکہ ایمان ہی چلا جائے گا. تو اہل حدیث تو گستاخ رسول ہے ان کے نزدیک، میں کہہ رہا ہوں، تو انہیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس تکلیف کا بھی، جب کروڑوں لوگ لاکھوں لوگوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو لاکھوں لوگ اپنے مقابلے پہ آئے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اگر گستاخ صحابہ کہتے ہیں تو اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے. نسو ادھر، اگر ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ یا عالم بنانا چاہیں تو کس مدرسے میں پڑھائیں؟ مدرسے تو بچا کے رکھو جی. اگر آپ نے تعلیم دلوانی ہے، الہدا انٹرنیشنل اچھا ادارہ ہے، وہاں آپ کروائیں، وہاں دین و دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ. آپ کی ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں ہے؟ اس کے لیے آپ میرا انٹرویو دیکھیں، میں نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کیوں رکھا ہے اہل سنت. اللہ تعالیٰ انسان کی قیمتی چیز کی ازمائش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے قیمتی چیز کی ازمائش ہوگی تو تب اس کے اوپر جنت ملے گی نا. جو چیز چھوڑنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی تو پھر اس کا بدلہ بھی تو اس بڑے لیول کا نہیں ہوگا نا. نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کے سر پر بادل چلتے تھے، اس طرح کی کوئی باتیں صحیح سند سے ثابت نہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ عموماً تو سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کریں، لیکن جہاں کہیں مجبوری ہو یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے بچنا آسان ہو جائے ایز کمپیئر ٹو بیٹھ کے، تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے. یہ کہتے ہیں جی سنت کا لفظ کیوں بولا؟ بھائی بخاری میں موجود ہے. نہیں جی وہ ایک دفعہ عمل کیا. بھائی ایک دفعہ بھی اگر نبی الاسلام نے کوئی عمل کیا تو وہ سنت ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی سنت بیٹھ کے پیشاب ہے، لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے. یہ بہت بڑی سہولت ہے. اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں جامع ترمذی سے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی. بالکل اما عائشہ نے ٹھیک ہے، نبی الاسلام کا عمومی عمل یہی تھا، ہمارا بھی عمومی عمل یہی ہوتا ہے. لیکن ترمذی کی اس حدیث سے آگے امام ترمذی نے ایک اور چیپٹر باندھا ہے جس میں لکھا ہے اس معاملے میں رخصت کا بیان، اور وہاں پہ بخاری کی وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور امام ترمذی نے عقیدہ بتایا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی جائز ہے. یہ پہلے والا چیپٹر لیتے ہیں، اس کے بعد والی حدیث لیتے ہی نہیں ہے. وہ تو ہم نے آپ کو پھر پورا دین بتانا ہے نا. کسی سے اگر گناہ کبیرہ ہوتا دیکھ لیں جس کے بتانے سے اس کے گھر اجڑتا ہو تو کیا اس صورت میں بھی گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ ہاں اس لیول کے اوپر آپ جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، آپ مطلب کوئی درمیان کا راستہ اختیار کریں نا. جھوٹ جن مواقع پہ بولا جا سکتا ہے ان میں سے ایک موقع بھی ہے صلح کروانے کے لیے، تو آپ بول سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے بعد میں. لیکن یہ سارا جھوٹ اس وقت ہے جب کوئی رشتہ بنا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ ابھی کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سے مشورہ مانگے پھر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ورنہ آپ خائن ہوں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے. کیونکہ جو بندہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ اپنی امانت آپ کے سپرد کرتا ہے، تو آپ کا رائٹ ہے. آپ اپنی بیٹی کا بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بتا دیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ، میرا بھائی باہر کے ملک گیا ہے، میرے گھر والے اس کا صدقہ دیتے ہیں، گھر والے اس کی تصویر سے گھما کر دیتے ہیں. یار یہ تو بس ہندوؤں سے ہی سیکھ لیا نا، گھمانا تو کوئی ضروری نہیں بھائی، جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اسے تو پتا ہے. خام خائی عبداللہ ابن عباس قرآن کی آخری دو سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود ہے، آپ کے نزدیک قرآن میں تعریف ماننے والا کافر ہے؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی الاسلام نے دعا کے طور پر تعلیم کی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا. رجوع ہمیں اس طرح ملتا ہے انڈائریکٹلی کہ ان کے شاگردوں نے جو قرآن قرات ٹرانسفر کی ہے امت کو، امام حفص کی جو قرات ہے، جو ہم عموماً جس قرات میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو سات قرات میں، وہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کیا ہے اور اس میں آخری دو صورتیں موجود ہیں. تو یہ کسی کو لگ سکتا ہے معاملہ. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آخری دو صورتیں نبی الاسلام نے تعلیم نہیں کی ہیں، ان کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام پہ جادو ہوا تو یہ دعا کے طور پر کلمات نازل ہوئے. باقی صحابہ کرام کا موقف تھا یہ قرآن کا حصہ ہے اور باقی صحابہ کا موقف بھی درست تھا، لہذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پہلے غلط تھا اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مقدار کتنی؟ 4.5 ماشے صرف چاندی کی. ابو طالب کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے؟ مردے کے لیے صرف آپ دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، قرآن پڑھ کے بخشنا کوئی ثابت نہیں. کیا نیک لوگوں کا وسیلہ جائز ہے؟ جی، نیک لوگوں سے جا کے دعا کروانا یہ وسیلہ جائز ہے. ہاں، جو دنیا سے چلا جائے پھر اس کا واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. وسیلے کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو دیکھ لیں، وسیلے کے نام پہ دھوکہ. وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ وسیلہ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. قبرستان جا کر والدین کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھئی وہی دعا مانگنی جو قبرستان کی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اور ماں باپ کے لیے تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ نے. نماز جنازہ میں 7 صفوں سے زائد صفے ہوں تو کیا طاق کرنا؟ یہ بس پبلک میں مشہور ہے طاق کرنا، صحیح مسلم موجود ہے. نبی الاسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی جس میں 2 صفے تھی، تو آپ نے وہ توڑ کے 3 نہیں کیے، یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا، توڑ کے 3 کرتے ہیں اور طاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک اگلی صف میں جگہ ہے آپ پیچھے لگا صف نہیں بنا سکتے. کیا اقامت جس امام کے لیے پڑھی جائے تو اس امام کے علاوہ کوئی دوسرا امام؟ بھائی اقامت امام کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہاں جی، کوئی بھی امام پڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں ٹیٹو بنوانے پر پابندی ہے لیکن احادیث میں صرف عورتوں کو منع کیا گیا ہے، مردوں کو منع کیا؟ جی مرد بھی منع ہے. یہ عمل جو ہے وہ عموماً عورتوں کے لیے ذکر اس لیے ہوا کہ عورتوں میں زیادہ یہ فیشن والا معاملہ ہوتا تھا، خوبصورت دکھنے کے لیے ٹیٹو بنوانا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے وہ جائز ہو گیا، چونکہ عورتیں عموماً وہ کام کرتی تھی اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، مردوں کے لیے بھی منع ہے، اتفاق ہے اس کے اوپر. اب جو پرانے آپ بنوا چکے ہیں انہیں ختم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ختم ہونے ہیں، خام خواہ زخم کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، وہ توبہ کافی ہے. جب زندگی، موت، رزق، کامیابی، ناکامی تک کا علم اللہ کو ہے، پھر یہ آزمائش کیسی ہے؟ اس کے اوپر تو میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، ڈیسٹنی، مسئلہ تقدیر لکھیں. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اختیار دے کر بھیجا ہے، یہ اللہ کے علم ہے نا، یہ اللہ کے علم کے ہم و پابند نہیں ہوگے ہوئے، اللہ کا تو اپنے علم سے پتا ہے نا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علم ہے تو چونکہ اس لیے تو نے یہ کرنا ہے, نہیں, بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم ہے. اچھا وہ جو کرنا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں, ہر کام آپ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں, ادھر بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں, خام خواہ کسی کو دھوکہ دیتے رہے الگ بات ہے. تو رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے, اور ہماری زندگی بھی تجربے سے یہی بتاتی ہے. ہاں چند چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا, ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے, اپنے جسم کی رنگت, اپنی آنکھوں کا کلر, یہ ساری چیزیں اللہ نے تقدیر سے دی ہیں, ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ٹیسٹ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے, اس میں بندے ڈالنے ہیں, اگر بغیر ٹیسٹ کیے ڈالیں گے تو قیام الدین آپ نہیں کھڑے ہو جنت ہے, یا اللہ ایک بار منوس ماں کے تو ویکتا ٹھیک ہے تیرے بیچ میں جنمی سا, لیکن ہو سکتا ہے میں نہ ایسا کام کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حجت تمام کی ہے, قرآن میں ہے کہ ہم نے رسول کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ اللہ کے خلاف کو حجت نہ رہے قیامت والے دن. یہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیا قرآن کو عربی سیکھ کر پڑھنا ٹھیک ہے یا بغیر عربی؟ دونوں کام کریں, عربی بھی پیرلل میں سیکھیں اور جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ویل انوینٹ کرتے کرتے ہی مر جائیں. اور دوسرا آپ عربی سیکھ بھی لینا, کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے آپ کی عربی ماننی کوئی نہیں, انہوں نے کہنا سانو ساڑھے بابے کا ترجمہ دسو, تو بہتر ہے کہ آپ ان کے بابوں کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور پیرلل میں عربی آپ نے شوق کے طور پہ سیکھنی وہ ضرور سیکھیں. سورہ لقمان میں پانچ وعدے ہیں اور آج کی تحقیق کے درمیان جو تضادات ہے, کوئی تضاد نہیں. آپ علم نجوم کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کہاں پہ موت آئے گی, کس سرزمین میں وہ مرے گا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یا اسی طریقے سے بارش کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کوئی شخص بھی فزیکل انسٹرومنٹ کے بغیر ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. مثلا آج ہے 24 ستمبر 2023, کوئی انسٹرومنٹ دنیا کا یہ بتا سکتا ہے کہ 24 ستمبر 2024 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہے. لیکن انسٹرومنٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ 30 ستمبر کو بارش ہوگی کہ نہیں, وہ ظاہر صاحب لگاتے ہیں وہاں سے بادل چل پڑے ہیں اور یہ ہوگا. یہ فزیکل علم ہے, زمین کے نیچے پانی فزیکل علم ہے, انسٹرومنٹ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, فزیکل علم ہے. قرآن جس کی بات کر رہا ہے نا, وہ یہ نہیں کوئی جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے یا خوشبخت. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی تمہیں پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن کچھ کافر ہوتے ہو کچھ مومن. دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے, یہ بعد میں کیا بنے گا, یہ تقدیر اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے, جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی, کہا کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں پہ عتبہ کی ہوگی, یہاں پہ شیبہ کی ہوگی, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ذرا بھی اس جگہ سے ہٹی نہیں, وہیں پہ لاشیں اگلے دن ان کی پڑی ہوئی تھی. اب یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے, ہاں یہ والا کسی کے پاس نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا, جبکہ غلام سو سیدی نے یہ کیا لکھا ہے, ابو حسما لکھا ہے, تو دونوں کیا ایک ہی صحابی کے نام ہے؟ ہاں تو ایک ہی صحابی کے نام ہوں گے, ہو سکتا ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ سیکولرزم کا لفظی مطلب ہی لا دینیت ہے, تو آپ کو نہیں لگتا جب آپ یہ الفاظ میں او میرے بھائی ان چیزوں سے باہر نکلے ہیں, اس طرح کہ ہم آپ پہ یہ چیزیں اس طرح نہ کیا کریں خدا کے لیے. جب میں کوئی بات بول رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے وہ ایک دیندار بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اسے ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے تو آپ لوگوں سے تو اپنا اسلام نہیں منوانا, آپ کے بزرگوں کا اسلام ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو رہا, تو ہم آپ کو اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے ان لوگوں کے ماننے والوں کو جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. تو یہ سیکولرزم کی جب ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ سیکولرزم وہ تو پھر ڈیموکریسی کی بھی بات ہوتی ہے, تو یہ سارے آپ کی مذہبی جماعتیں تو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے پوچھیں ڈیموکریسی تو اسلام میں کفر ہے آپ کے نزدیک, آپ کے بزرگوں کے نزدیک, تو وہ آپ کو بتائیں گے اسلامک ڈیموکریسی جائز ہے. تو سرکار اسلامک سیکولرزم جائز ہے, نہیں سیکولرزم تو ہوتا ہی لا دینیت ہے, تو سر ڈیموکریسی بھی تو لا دینیت ہے, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مرضی کہ وہ چوز کرے, یہ تو اللہ کر سکتا ہے. پھر ہم نے قرارداد مقاصد میں لکھا کہ پاکستان کے عوام اللہ کے اس حق کو استعمال کریں گے شریعت کے دائرے کے اندر اندر قرآن و سنت میں. جی اسی طریقے سے سیکولرزم قرآن و سنت کے اندر اندر, کہ ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے پاکستان میں. آپ کسی سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں, اس کو قتل نہیں کریں گے آپ. قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف ہے, ہم ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کی دعوت دیں گے, نہ کہ یہ کہ ان کی عبادت گاہیں توڑنا شروع کر دیں, انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو بھائی اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. احمد بریلوی نے تو دیوبند اور اہل حدیث کو بھی کافر لکھا ہوا ہے. ہاں تو ٹی ایل پی کی حکومت آنے دیں تو بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں, ہاں جو آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے کال کی, جی ممتاز قادری کا جنازہ میں پڑھا دوں. میں نے کہا یہ اپنا جنازہ پڑھاؤ گے تم اگر تم اس کا جنازہ پڑھاؤ گے, کیونکہ وابیو تم لوگ ممتاز قادری آج قبر سے نکل آئے نا تو تمہیں بھی ٹھوکے گا, کیونکہ تم گستاخ رسول ہو اس کے نزدیک. تو تم اپنا جنازہ پڑھنا چاہ رہے ہو. جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان لوگوں کو تم سپورٹ کرتے ہو, شرم آنی چاہیے. یہ تم لوگوں کو بھی قبروں میں پہنچا کے رہیں گے. تو یہ میرے بھائی اللہ سے ڈر جائیں کہ کوئی اسلامی حکومت یہاں پہ آ جائے. توبہ توبہ توبہ, اسلامی حکومت نہیں جی اتنے آنی. اتنے بریلوی حکومت, دیوبندی حکومت, وابی حکومت آنی, اسلامی حکومت نہیں جی آنی. جو تک فرقے نہیں جی مکدے جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یوٹیوب کی ارننگ جو بغیر فوش اور میوزک کے ایڈز آتے ہیں, جی اس طرح کے کوئی آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں. اس طرح کا طریقہ بھی یوٹیوب نے تو کوئی ایجاد نہیں کیا. وہ زیادہ تر کیٹیگری ڈیفائن کرتا ہے, لیکن اس کی حالت بھی یہ ہے کہ آپ شیونگ بلیڈ کا اشتہار بھی اس میں بھی عورت گھسائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہو سکتی, صرف پروڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے. والدین کی بات ماننا اور والدین کی اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ جی اللہ رسول کے احکامات کے اندر آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. جہاں اللہ رسول کی نافرمانی کرے, مثلاً وہ کہیں جی زنانی چھوڑ دے, تو اس میں آپ بات نہیں مانیں گے, یہ ظلم ہے. اور اگر ماں باپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو انہیں کہیں کہ تمہاری بیٹی کو اگر اسی طریقے سے اس کے داماد کے ماں باپ مشورہ دیں کہ بھی اس کو چھوڑ دیں, تو کہیں گے نہیں, تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کس حد تک جائز ہے؟ فراڈ ہے جی ٹوٹل, یہ پیری مریدی کا سسٹم. ابھی بھی نہیں یقین آ رہا آپ کو؟ تمہیں ڈائریکٹ ہاتھ لگن گے پھر یقین آئے گا. بیعت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت پر خوشی مناؤ. بیعت کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو. ہم نے سب کچھ اللہ کے آگے بیچ دیا. نبی الاسلام کی, خلفائے راشدین کی جو بیعت تھی وہ حکومت کی بیعت, اللہ کے احکامات کے انڈر بیعت تھی. یہ جو پیری مریدی کی بیعت ہے اس کا نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے کہ ان کی بیعت کی جائے, اور نہ یہ کوئی اللہ رسول کا ہمیں بتاتے ہیں. یہ تو اپنے بزرگوں کے سلسلے لے کے چل رہے ہیں. سگریٹ کی کمائی حلال ہے؟ جی غلط ہے جی. نشاور چیز میں تو نہیں آتی ہے, لیکن دوسری کیٹیگری میں آتی ہے نا, سلو پوائزنگ میں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. صدقہ جاریہ کی کتنی اقسام ہے؟ بے شمار قسمیں جی. کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی, علم کا صدقہ جاریہ ہے, مال کے ذریعے صدقہ جاریہ ہے. آگے آپ جتنی چیزیں اس کے نیچے لے ہیں وہ آ جاتی ہیں. اگر بدکاری کا خطرہ ہو تو کیا غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنا جائز ہے؟ جی حرام ہے جی. قرآن میں ہے کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. اگر غیر فطری طریقہ آپ سمجھتے ہیں پاک دامنی ہے تو پھر ضرور کریں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کے اوپر مسٹربیشن پہ جب بات کی تھی تو میرے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. اللہ پاک ایسا کیوں چاہتا ہے کہ انسان کو بنا کر کچھ کو جنت اور کچھ کو دوزخ میں ڈال دے؟ بھائی اللہ کی مرضی, ول آف دا گاڈ ہے. جنت میں پہنچ جائیں گے پھر پوچھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو بھائی جس نے آپ کو دھکا دے کے پانی میں پھینکا ہے نا, اور ایک بندہ دریا کے کنارے آپ کو آواز لگا رہا کہ ہاتھ پاؤں مارو, کنارے پہ لگ جاؤ گے. آپ کو نہیں, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, پہلے دسو منہ دھکا کیوں دیتا, تو ڈوب جاؤ گے سرکار. تو وقت کا پیغمبر بھی کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو, جنت تک پہنچ جاؤ گے کنارے تک. جب کنارے پہ لگ گئے تو پھر اللہ سے گلا کر لینا. ادھر کسی نے یہ گلا کرنا جڑا جنت پہنچ گیا, اور کہنا شکر ہے جی یا اللہ ہے ہی بالکل صحیح, تیرا پلان بالکل ٹھیک سی. ہاں اتنے ہی سارے تماشے نے. اگر والدین سنت کے مطابق داڑھی رکھنے نہیں دیتے تو ان کو وہی کہیں کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں. آپ نے کہا تھا جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے تین گناہ گنوایا ہے. شرک جو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے, حتیٰ کہ نماز چھوڑنے کو بھی شرک کہا گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 69, سورۃ نمبر 25, شرک، بدکاری اور قتل ناحق سے کوئی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ لکھا ہوا جی، توبہ کافی ہے. ہاں جب آپ توبہ کر لیں گے پھر ساتھ ساتھ جو نماز قضا ہوں گی نا وہ آپ نے پڑھنی ہے. جو اسلامک بینکنگ آفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ تو وہ کوئی نہیں آفر کرتے جی. یہ کون سا اسلامک بینک ہے جو کریڈٹ کارڈ آفر کر رہا ہے؟ اس میں پھر کوئی سود والی چیز نہیں ہوگی. کریڈٹ کارڈ کس طرح آفر کریں گے؟ وہ پیسے کے بدلے پیسے تو لے ہی نہیں سکتے. اسلامک بینک والے تو پرسنل لون بھی نہیں دیتے ہیں، وہ تو کموڈیٹی کے اگینسٹ آپ کو قرضہ دیتے ہیں. یہ آپ کو غلط بتایا کسی نے. فقہ پر اختلاف کس حد تک جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جی وہ لے لیں. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. ڈالر کو کم دام پر لے کر مہنگے دام میں بیچنا، اگر گورنمنٹ اجازت دے تو یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اب گورنمنٹ نہیں اجازت دے رہی کہ کوئی شخص ضرورت سے علاوہ ڈالر سٹورز کرے تو ظاہر ہے پھر یہ غلط ہو جائے گا، ہنڈی کا کاروبار بھی غلط ہوگا. بالکل اس طرح نہیں آپ کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ کسی کے پاس سونا گھر پڑا تھا اور سونے کی قیمت چڑھ گئی تو اب وہ حرام ہو گیا، نہیں اس طرح نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوگا. ہر وہ مذہبی عمل جو سنت نہیں ہے اسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ جی دین کے اندر اگر کوئی داخل کیا گیا، جیسے ہر روز روزہ رکھنا، جی یہ تو بدعت ہے. نبی اسلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، تو یہ بدعت کیا ہے؟ یہ تو گناہ ہے. روزانہ روزہ رکھنا خلاف سنت ہے. اکثر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزر جاتا ہے تو کیا نماز توڑ کر؟ نہیں، نماز تو آپ کی نہیں ٹوٹے گی، وہ گناہگار ہوگا، آپ نے اسے روکنا ہے. یہ سامنے سترا رکھے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نمازی کے آگے سے گزرنا، جس طرح آپ نے سنی وہابی دیوبندیوں کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتوں پر گرفت کی ہے، اس طرح شیعہ کی نہیں کی. جی شیعہ کی کتابوں میں سے لیں، انشاءاللہ گرفت کریں گے. ابھی تک جتنے لوگ لے کے آتے ہیں نا وہ ان کتابوں کو اون نہیں کرتے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے، تو اس لیے پھر میں چک جدو پانا نا پھر صحیح طریقے نال پانا وا، اس واسطے کمزور چک نہ پواؤ میرے کو. تو ابھی تک میں اسی لیے بڑے یعنی اہتمام سے ان معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہوں نا. شیعہ کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی حسن عسکری کے بیٹے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، اہل سنت کے ہاں تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، باقی امام مہدی کے اوپر تو متفق ہے. کیا کسی غیر اسلامی ملک میں نوکری کے لیے جانا جائز؟ سارے غیر اسلامی ملک ہیں، پاکستان بھی مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں ہے. بھائی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے وہ اسلامی ملک ہوگا؟ یورپ اور امریکہ اسلامی ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے. بڑی گہری بات میں نے کی ہے. چاندے کی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادروائز یہاں سے بھی جو مسلمان ہیں نا وہ جان بچانے کے لیے ان ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی یہود و نصارا کا دین آپ چھوڑ دیں. امام حنیفہ از ویک، یہ کیا لکھے، اور آنسٹ نریٹر ان حدیث. جی حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ 197 میں نے ڈسکس کیا. کفری کلمے کا دفاع کرنے والے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ جو تو دفاع کرتا ہے اس کے پیچھے میں کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہتا. میں نے کب کہا کہ جو کہ تھانوی رسول اللہ جائز ہے کہنا اور کہلوانا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں کی. وہ تو انکار کرتے ہیں، اور اگر وہ اقرار کر کے اس کا دفاع کریں اور کہ یہ بالکل ٹھیک کام کیا تو بالکل نماز نہ پڑھیں. بالکل نہ پڑھیں، کس نے کہا؟ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اب ان فرقہ بازوں کی چیخیں نکلیں گی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تمام علماء واقعی چیخ رہے ہیں، تو آپ کو کشف ہو جاتا ہے. نہیں کشف نہیں ہوا مجھے، ظاہر ہے یہ نیچرل چیز ہے نا، جب ان کی دم کے اوپر پاؤں آئے گا تو یہ دیکھیں نا، بڑا برا وقت آیا جانا ہوتا ہے. یقین کرو انہوں نے کدھر سوچا سی، یہ تو جو کچھ مرضی ممبر سے بیان کر دیں ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ آیت حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لے کہ یہ کہاں لکھا ہے. ہاں تو یہ الٹیمیٹلی چیخیں تو نکلنی تھی، یہ تو ہونا تھا، یہ کشب والا معاملہ نہیں ہے. ایک امام صاحب کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، وہ رکوع سجود والی تسبیحات بھی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، جائز ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں بلند آواز سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، کیا وہ بطور سزا تھا یا اللہ نے ان کو زمین؟ بھائی زمین کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، کوئی سزا ضرور نہیں ہے، معافی ہو چکی ہے. یزید کیا خلفاء میں شامل ہے؟ جی خلفاء میں اس اعتبار سے تو شامل ہے کہ وہ حکمران ہے، لیکن جو خلافت کی جو ایک ٹرم ہے نا، ایک متبرک ٹرم، اس میں تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی ہیں، اس میں تو یزید کے والد صاحب بھی خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک ہے، بادشاہ. ایک عورت دوران عدت گھر سے کسی ضروری کام کے لیے نکل سکتی ہے، مثلا بازار سے کوئی چیز لینا فوتگی پہ؟ نہیں جی نکل سکتی جی، بالکل، باقی لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، نہیں نکلے گی، الا یہ کہ بیمار ہوگی اتنی اور آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا، وہ ایک الگ بات ہے. اپنے پیچھے بھی کسی کو تیار کریں جو فرقوں کی دکانیں بند کریں. بھائی دکانیں بند کر کے کھولنے سے تیار کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آگے لیگیسی کو لے کے چلے. ہم نے تو کوئی لیگیسی چھوڑی نہیں، ہم تو خود نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تو سب نے کام کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور دوسرا، آپ بندے اس لیے تیار کرتے ہیں تاکہ آپ نیشن کو ٹرانسفارم کریں، تو ہم نے آلریڈی کر دیا اللہ کے فضل سے، یہ مشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ جو نیشن تیار ہوئی ہے، اس نے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ نے بندے اپنے اٹھانے ہوتے ہیں. مولانا مدودی نے سوچا تھا کہ میرے بعد ڈاکٹر اسرار میری لیگیسی کو لے کے چلیں گے یا مولانا اسحاق صاحب لے کے چلیں گے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھانا ہوتا ہے. کیا ہم صرف ایک رسم کی نیت سے ختم کل کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں، جو آپ کے اختیار میں آپ یہ کام نہ کریں، خالی آپ ویسے اس صدقہ اور خیرات کریں میت کی طرف سے، رسومات نہ کریں، سجدوں میں رفع الیدین جائز ہے، کر سکتے ہیں. فضیلت وہی ہوگی جو رفع الیدین کی ہے، ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ملنا. نبی علیہ السلام سے عمومی سجدے میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے چونکہ ثابت ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں. کچھ حدیثیں بھی ہیں، ان حدیثوں کی صحت کے اوپر اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہ کرنے والے کو کہا گیا ماننے والی حدیث کا حوالہ بتا دیں. یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری کی کتاب جزء رفع الیدین کے اندر موجود ہے. جزء رفع الیدین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، امام بخاری کی کتاب جزء رفع الیدین، اس میں جتنی کریٹیکل روایتیں وہ اس کلپ کے اندر میں نے ڈسپلے بھی کروا دی ہیں. یہ کتاب ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے، اس کا ریفرنس میں نے ریسرچ پیپر میں بھی دیا ہے، 8 نمبر ریسرچ پیپر، اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گے. وہ والدین اگر ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہوں یہ کہہ کر کے ملک حالات ٹھیک نہیں، لیکن اولاد ملک میں ہی رہنا چاہتی ہو، ملک کا سوچ، ملک میرے بھائی ملک کا سوچنا ہے تو باہر جاؤ، ہاں لاؤ اس کے اندر آکسیجن بھرو. ادھر بیٹھ کے آپ مجھے بتائیں آپ کا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، تو اسے بھائی ہاسپٹل اٹھا کے لے کے جائیں گے نا؟ یہ تو نہیں کہیں گے میں اس کی خدمت ادھر کروں گا. تو اس وقت ملک کی تو حالت یہ ہے کہ ملک وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اسے ڈالرز چاہیے اور وہ باہر جائیں گے. بھائی اب یہ سارے بزرگ فیل ہو گئے ہیں جی، جو مسلے اٹھا کے تو سونا نکالا کرتے تھے، کیسے فیل ہوئے جی؟ سب سے زیادہ بزرگ اتنے جائے پاکستان چ، سارے فیل جے. ہاں تو پھر کیا دستے ہیں؟ اے جی تے کو قرضہ منگن تے کہو جی آیا جے گوری ہے تو تے حالے تک یہ کہندا سا کہ اوپر دیکھا تو سونا، مسلے تھلے سونا، جے داتا صاحب ہزار سال تو پال رہے نے، ہن جے تو قرضے دی واری آئی ہے تے آدھا گوری آ گیا، ہن کیوں نہیں آیا گوری؟ اے گوری انہاں لوگوں تے نا ماریے جا کے کہ بھئی جنہاں لوگوں دے بارے تسی کہتے دعوے کیتے ہوئے سن، اے گوری تے انہاں تے سٹنے چاہیے نے، فراڈیاں تے کیوں بھی ہن کیوں گوری کیوں؟ ہن بابے کتے گئے؟ بھائی ہوں ہی بابے نو کام آنا چاہیے سی نا، جب برا وقت آیا ہے. ہاں برا وقت آیا تو آدھے جی آئیے میں رکو آیا جی گوری شابا جی بھائی گل کرنے لی کرو. جو قاری حضرات قرات کے دوران نماز میں وقف لازم والی آیات پر وقف نہیں کرتے اور روانگی سے پڑھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وقف لازم قرآن میں ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن نے سجیسٹ کیا ہوا ہے. اس طرح کی کوئی غلطی سے کوئی چیز ایسی لازم نہیں آتی ہے، بے فکر رہیں، آپ کنٹینیوسلی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. جس طرح آپ سورہ نصر میں بھی پڑھتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. بعض ادھر وقف کرتے ہیں، بعض ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو وقف اور یہ باقی ساری چیزیں، یہ عربی لنگوسٹک میں پریفریبل ہے کہ یہاں پہ وقف کر لیں، نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے فکر رہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اس طریقے سے جہاں لا پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی روک بھی لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب میں فرق نہیں پڑتا. سنن ابی داؤد کی حدیث 4131 کے اوپر ایک راوی پر اعتراض ہے، بقیہ بن ولید. جی اسی لیے میں نے جب امام حسن کا قاتل کون، میری ویڈیو ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے، اس کے آخری 20-25 منٹ میں نے اسی راوی کے اوپر بحث کی ہوئی ہے اور پورا بتایا، امام مسلم کے مقدمے سے بتایا اللہ کے فضل سے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا بیٹا باپ پہ حق رکھتا ہے کہ وہ باپ کے غلط کاموں سے اسے روکے؟ صرف سجیسٹ کر سکتا ہے، حق اس طرح کا نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ماں باپ کو صرف سمجھائیں گے۔ اس طرح آپ کی کیفیت سے باہر کیسے ہے؟ دل کو سکون نہیں آ رہا تو کون سا ذکر کیا جائے؟ اب ہر بندے کی اس طرح کی کیفیت ڈفرنٹ ہے بھائی، کسی کو اپنے پیپروں کی ٹینشن ہے، کسی کو نوکری کی ٹینشن ہے، کسی کو رشتے کی ٹینشن ہے، کسی کو بے اولادی کی ٹینشن ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ انہی چیزوں کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ ذکر کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ذکر کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے تین وظائف، میری کلپ بھی ہے اس کے اوپر۔ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ نام اقبال نے کارل مارکس کو کہا ہے کہ وہ نبی نہیں مگر اس کے پاس کتاب ہے، جیسا کہ یہ شعر میں ابلیس کی مدد سے شورا میں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک یو ہیو مس انٹرپریٹیڈ؟ نہیں جی بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ ڈاکٹر اقبال کو بابا مانے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ان سے ہو گیا، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے غلط نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میں نے انہیں کریٹیسائز نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، بالکل صحیح تعریف کی ہے انہوں نے۔ اچھا اب آ جائیں ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے، یہ تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوا جواب شکوا، اب شکوا میں وہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں، جواب شکوا میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں، شاعر خود سوچتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا، اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا۔ تو یہ جواب شکوا کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں۔ اچھا اسی طریقے سے جواب شکوا کا آخری شعر ہے، کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی۔ تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا تین نمبر شاگرد ہے نا اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا، یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا کہ اس کا چیلا نمبر ون یہ بولتا ہے، چیلا نمبر ٹو یہ بولتا ہے، چیلا نمبر تھری یہ بولتا ہے، چیلا نمبر فور یہ بولتا ہے، چیلا نمبر فائیو یہ بولتا ہے، پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے۔ تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا۔ تو میں نے جو وہ کیسر راجا بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی اس میں یہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے کلیئر کیا تھا کہ آپ انہیں مذہبی شخصیت بنا کے پیش نہ کریں، خدا کے لیے وہ مذہبی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں، اچھے شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ میں ان کی ذاتی زندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، ورنہ پھر کئی ایک ایسی باتیں ہوں گی کہ کسی کے دل میں میل آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے پریکٹسنگ مسلمان تھے، یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی، وہی داڑھی نہیں سی، اندازہ کرو۔ یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی شخص کا نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے؟ نبی الاسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں، شاعری کی ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تعریف کی۔ تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈی پرسنالٹی تھے، مذہبی پیشوا نہیں تھے، یہ لادہ بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے۔ میں مولویوں سے پوچھتا ہوں، تم لوگ انجینئر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہو، ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے؟ اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو۔ یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے، نہیں جی اچھی بات جس کی بھی ہے لے لینی چاہیے۔ ہاں یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا، ڈگریوں کو بعد میں دیکھیں۔ علامہ اقبال بھائی کسی مدرسے کی ڈگری ہے، وہ ڈاکٹر اقبال ہیں، ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے، گوروں سے علم حاصل کیا ہے، اجمیر شریف سے، بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور وہ اس بڑے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈاکٹر اقبال کا اگر ایکسپوئر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنالٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے۔ اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لیں ایک گڑھ تھا، اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے وہ ان کی بکس بھی پڑھتے تھے، پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی، ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں۔ جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری مکینیکل انجینئرنگ کی ہے، اسلام تو میرا شوق تھا الحمدللہ، میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی، تمام فرقوں کے علماء کو سنا، پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا۔ تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں، کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے، بھئی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی، جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی۔ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں، اگر نکل آئے تو مان لیں، اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ، لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی، تو بھائی آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، ہاں کیا دیوبندی عوام الناس ڈاکٹر تیل قادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے، الیاس قادری دجال ہے، تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ، یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے۔ اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی وکات تہاڈی ڈگری دی نیچے بچ دی، اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی تو ان کو ہاں اسی لیے میں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو فالو کرتا ہوں، تو سیدھے دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم، کہے گا وہ تو گمراہ ہے۔ اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی تو آپ کے میں اس لیے تارے جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں، کہے گا وہ تو ہے گمراہ ہے۔ اے ٹوٹل اکاس جی نے ڈگری دی، اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں، کم تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو، ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا، مجھے بتائیں۔ بھئی جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا۔ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے، او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، لادہ بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے، اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے۔ آپ کہتے ہیں سارا وہ سارا تو تہاڈے مفتی کول بھی کوئی نہیں، ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے۔ وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ایسٹرانومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرانومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں، باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں، تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا، یعنی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا جی، ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا، مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا، مولانا جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا، اعلی حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں، احمد بریلوی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، تو ریسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے کوئی ڈگری والے معاملات کو لے کے چلنا، تو وہ ڈاکٹر اقبال سے بات شروع ہوئی تھی، تو ڈاکٹر اقبال اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں، ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، نبی الاسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تین راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے، جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اسے سپورٹیو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابی میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو، جہاں سے مرضی حاصل کرو، جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل حاصل کریں، لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی، تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں، کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے، آپ اوپن رکھیں، آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں، جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے، اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو، میں واحد بندہ ہوں، دی اونلی ون ابھی تک، اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو، ایک کہہ دو میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو، تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے، میں تو کہتا ہوں ان کو سنو، مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے، ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے، ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا، تو ڈاکٹر اقبال کی میں نے تعریف اسی لیے کی تھی کہ ان میں حوصلہ تھا، لیکن ایک میں نے ان کی کمزوری اس حوالے سے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ متاثر ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ صوفیاء سے بھی بہت متاثر رہے، شیخ احمد سرندی کے بارے میں انہوں نے پوری نظم لکھ دی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف میں کیا کیا ان کی قبر کے بارے میں بھی اشار کہہ دیے، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب متاثر ہوتے تھے، لیکن جب ان کو غصہ آیا ہوتا تھا صوفیاء پہ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو وہ ہر طرف جو اچھی چیز وہ دیکھتے تھے، ہم حسن زان رکھتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ تعریف کرتے ہوں گے، اور جب ان کو کوئی چیز بری نظر آتی ہوگی تو انکار کر دیتے ہوں گے، تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی تھی وہ انہوں نے تعریفی کلمات، وہ چیلا نمبر 3 نے جو بات کی ہے وہ چیلا نمبر 3 نے آ کے ڈاکٹر اقبال کے کان میں بات نہیں ڈالی ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کا تخیل ہے، اچھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں، تو پھر پھکا لے لیں اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے، پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے اور وہ نبی الاسلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی الاسلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے، ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا، تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، کیا بڑا پھکا دیتا ہے میں، ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلے نو دھیان کرنا نبی الاسلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ابلیس تعلیمات دے رہا ہے، نہیں ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبی الاسلام کے قدموں تک نہ پہنچنے دے، اب آدھے چیلا نمبر 3 جو اس میں کہتا ہے وہ یہی تعریفی کلمات کارل مارکس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی آپ تو بات کر رہے ہیں جبکہ وہ جو یہودی ہے کارل مارکس اس نے تو بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو سکھائے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انقلاب آیا، آپ کو پتا ہے رشین امپائر جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور لینن میدان عمل میں اترا اور اس نے بیسک رائٹس سکھائے، کدھر یورپ اتنی ترقی کر گیا تھا اور رشیا وہی پرانی زندگی گزار رہے تھے، اس نے آ کے ایک انقلاب برپا کیا، تو ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ سارے انقلاب موجود تھے، تو وہ کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے نا ابلیس، اس نے ابلیس کا ایک چیلا کارل مارکس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ یہودی نے تو آ کے ہمارا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے، اس نے تو لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس کا بتایا ہے، اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے پاس آسا تو نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ صلیب چڑھا ہوا ہے جس طرح یعنی ان کے یہ عقیدے ہیں، لیکن یہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب ہے، وہ ڈاس کیپیٹال یعنی اس کتاب نے انقلاب بھرا ہے دنیا میں۔ تو یہ اپنے وہ بڑے کو شکایت لگا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے مشن کو ناکام کر دیا کارل مارکس نے۔ تو مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر اقبال ہی بول رہا ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں وہ نہیں بول رہا تو پھر آگے بھی جا کے جو ابلیس تعریف کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی پھر کہیں کہ ابلیس ہی بول رہا ہے، ڈاکٹر اقبال نہیں بول رہا، ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کرو۔ وہ سمجھا رہے ہیں، اچھا اور یہ بات سب کو پتا ہے، ایک خام خانہ ڈاکٹر اسرار نے یہ حرکت نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب ابلیس کی مجلس شورا پڑھی ہے نا، اس میں انہوں نے پھر تعریفی کلمات بولے ہیں کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپیٹال کی، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ بہت غیر معمولی کتاب تھی جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیمے بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کی بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا، جلا وطن، فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے، وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشویک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا، ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے۔ ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، داس کیپیٹال، ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ داس کیپیٹال، ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے۔ اور آج تک انقلاب دیکھیں، آدھی سے زیادہ دنیا اسی انقلاب پہ ہے، تھوڑی بہت ریفارمز ہوئی ہیں چائنا میں یا رشیا میں، اس وقت زیادہ تر تو کارل مارکس کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ یہ تو ابلیس کا کلام ہے، ان کو پتا تھا ڈاکٹر اقبال نے ہی تعریف کی ہے۔ ہاں مولانا ساگ صاحب نے کہا کہ جی اقبال دے متھے مار دیندے نے، یہ تو وہ شیطان دے چیلے نے کیا سی، تے پھر مولانا ساگ صاحب زندہ ہوندے ہیں ان کہندے کہ اس تو بعد جڑے تعریفی کلمات نے نا نبی علیہ السلام واسطے، وہ بھی بڑے شیطان نے کہے سانو اقبال دے متھے نہ مارو، تو کہنے کے نہیں تو سمجھانا چاہ رہے، سرکار اتنے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ جدھر جدھر کسی کی عقیدت ہے نا، ان کے بڑے نے کو بات کر دی ہوئی ہے نا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر نا میرے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار میں نے الحمدللہ اپنے 10 رجوع ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو رجوع کہہ کے چیزیں ریکارڈ کروائے، مجھے کوئی آر نہیں ہے کسی بات کے اوپر ماننے پہ، لیکن جو بات ہے نہیں اس طرح اس کو خام خواہ تو میرے کھاتے میں نہ ڈلوائیں۔ اور مجھے یہ بات پتا ہے، میں نے وہ پوری مجلس شورا والی ویڈیو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ سنی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خام خواہ کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھیں میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا؟ انیک صاحب اقبالیات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو جیو پہ سٹارٹ میں پروگرام ایک لگتا تھا الف وہ چلایا کرتے تھے، پھر دنیا ٹی وی پہ بھی آگے، ان کی ویڈیو موجود ہے. ان سے کسی نے کارل مارکس کے بارے میں سوال کیا تو ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ڈاکٹر اقبال نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے پاس کتاب تھی. وہ کتاب یعنی الہامی کتاب کی بات نہیں کر رہے تھے، مراد یہ اس کتاب نے بجلی بھری لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے. تو لیکن چونکہ انیک نائک صاحب نے کسی فرقے کی اس کے بابے کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، میرے اوپر سارے چڑھتے ہیں تو آپ چڑھیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. میں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے وہ الحمدللہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے، اور میں نے آپ کو الزامی جواب کے طور پہ شاعر اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ خام خواہ یہ میرے اوپر الزام نہ لگائیں کہ میں نے کوئی ڈاکٹر اقبال کی توہین کر دی. میں نے ڈاکٹر اقبال کی توہین نہیں کی، میں اقبال کے ساتھ ہوں. اس نے صحیح تعریف کی ہے کارل مارکس کی، بک کی، ٹھیک ہے. جو ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. مطلقاً تو تعریف صرف قرآن کی ہے، مطلقاً تعریف صرف اللہ رسول کی ہے، باقی سب لوگوں سے اختلاف کے ساتھ تعریف والا معاملہ ہے. پھر میں نے اس میں ان سے یہ بھی بات کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ موسولینی کو بھی مل کے آئے تھے، تو کوئی انکار کرے نا نہیں ملے تھے، متاثر بھی تھے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی متاثر تھے. بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے وہ ہٹلر کے ظلم کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور ڈاکٹر اقبال کی وفات کے بعد ہٹلر نے گند ڈالا سارا. ڈاکٹر اقبال تو 38 میں فوت ہو گئے تھے، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ تو ان کے بعد شروع ہوئی ہے. ہٹلر نے جو یہ سارا ظلم کا بازار گرم کیا اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں یہ نہیں ہوا. وہ متاثر تھے، اس نے جو کتاب لکھی تھی اپنی اس میں اس نے ڈیموکریسی کے خلاف لکھا تھا، چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا. تو اب ڈاکٹر اقبال نے جو جمہوریت کے خلاف اشعار کیے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ مرد فرہنگ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، ورنہ دانا اس قسم کی بات نہیں بتایا کرتے کہ جمہوریت ایسا نظام ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہٹلر سے متاثر ہیں. اب وہ جب ان کو کچھ نہیں بتا تو اب نئے پکش چھوڑی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہٹلر نہیں، کوئی اور فرینچ کوئی اسکالر تھا، کوئی فرینچ فلاسفر تھا، اس سے متاثر ہوئے تھے. یار الگ تو بشکار ہی ہے نا، اللہ دے بندے ہو، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اگلے دن وہ ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ الرحیق المختوم کو سعودی عرب کا بہت بڑا اوارڈ ملا تھا، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ کہتا نہیں شاہ فیصل ایوارڈ نہیں تھا، ایک اور ایوارڈ تھا. اے میری غلطیاں کٹ دیتے اس طرح نہیں. ہاں اندازہ کرو، یعنی آپ نے نشان حیدر کی جگہ نشان امتیاز بول دیا تو یہ غلطی ہوگی. بھائی غلطی تب ہے جب کسی کو عذاب آیا ہو اس پہ اور میں نے انعام بول دیا ہو، پھر تو غلطی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی غلطی والا. ابھی اگلے دن میں ویڈیو میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، میں نے کہا ہاں. یہ نفلون کا جو لفظ ہے عربی میں کہتے ہیں فالتو کو، ٹھیک ہے. اچھا اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے جا کے جملہ ریپیٹ کیا، یہ فالتو آپ نے پنجابی والا نہیں سمجھنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے. فالتو مینس اضافی، فالتو سے مراد یہ نہیں کہ داؤد باللہ کو نفل پڑھنا جو ہے یہ فضول کام ہے. انہوں نے فالتو کو فضول کے چکر میں لے کے ایک مولوی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ گستاخ ہو گیا. اندازہ کریں، تمہارے بابے چشتی رسول اللہ اشلی تھانوی رسول اللہ پڑھوا کے بھی حکیم الامت اور اعلی حضرت اور سلطان الہند ہیں، تو جنہیں سارے بابے فیل کرتے نے. ہاں جی سلطان الورلڈ، ہاں میرے نبی تھا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. تو چیزیں پکڑتے ہیں. یہ لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہ پڑھو، میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ نہ پڑھو، میں خود بھی پڑھتا ہوں، وتر کا بھی اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ عشاء کی آپ نے 17 رکھتے بتا دی ہیں، ٹوٹل 17 رکھتے تھی، آپ لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہو، یہ چیز اضافی نماز کے طور پہ تھی. اس طرح میرے پوائنٹس کو پکڑ کے اور اس طرح ریبٹل کرنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر بات کا اس لیول پہ اتر کے جواب نہ دوں. اکثر اسٹوڈنٹس ہی دے لیتے ہیں، میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں. ہاں کبھی یہ بھی ابھی پرچی نہ آتی، اور یہ پرچی بھی آپ کی قسمت اچھی ہے، یہ آخری پرچی تھی تو میں اس پہ تفصیلی بولوں. اگر یہ بیچ میں کہیں پرچی آ گئی ہوتی نا تو میں نے اس کو اسکپ کر دینا تھا. میں نے وہاں ٹائم دیکھا اور پرچی آخری تھی، میں چلو 10-15 منٹ تھوڑا انہوں نے تبرک میں جانا دے ہی دیوا، ٹھیک ہے نا. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد